بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذلك لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأنعام لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا أن إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال ما له الذين كفروا من قوم ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال بإنسان مما كذبون فأوحينا إليه أن استنفك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاصل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك الآية وإن كنا لمبتلين ثم أرسلنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال ملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في حياتنا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا منكم إن لكم خاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن بمؤمنين قال رب انصرني بما كذب قال عما قالوا يصبحوا نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناه غثاء فبعدا لقوم ظالمين ثم أرسلنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلنا محاديث فبوتا لقوم لأمن ثم أرسلنا موسى وقاوهنا بآياتنا وسلطان من إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عليهم فقالوا أمر من بشر مثلنا وقومهم على عهد فكذبوا وكانوا من الملوك ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآوينا معي إلى ربة ذات قرار ومن يا أيها الرسل كل من الطائبات وآمنوا الصالحات إني بما تعملون عليم. سلوخ من توشو لاو سمباز عزیز نے لکھا ملے پچکر کی پتا سورت مومنون مکی سورت دے ترتیب پلیاز کی درویشتم پز سورت حج نا نازل لے او نزول کے سلوڑ یا پز سورت انبیاء نہ دے ربط او مناسبت دی سورت دمخ کے سرا ارکلا چ سورت آج کے رد شرک فیلیو سورت مومنون کی رد شرک اعتقادی کہے یا مومنون کی صفات د مومنان ذکر شو اتو نو حج کی محیب ہاں سورت حج کی محیب شان یا سورت حج کے ہاں محیب شان او سختی دے قیامت ذکر شو نصورت مومنون کی اغا صفات او اعمال د مومنانو ذکر کئے چه سری عمل کوا چه پاغ اخلاص انسان مومی یا صورت آج کی تخلی ذکر کرا چه زان نلرے کا گندہ صفتونا نصورت مومنون کی تحلی ذکر کئی زان خیستہ کا پخو صفتونو ماندے ذکر متصل لولو امتیازات صورت مومنون سورت ممتاز دے په بیان د دې چې د مشرکانو د پارا سیوا د شرک نه نورم ډیر اعمال لګاندا او بیکارا ولهم اعمال حمد نزال سورت ممتاز دے پر مدد کولو د غیر الله باندې چې دا غسل دلیل نشته په شرک لا برهان له داویں گے ایک سو فیا و اوینا ما الى ربوا تور سینا و سبغ للاکرین فکسونا لحما عظاما فکسونا العظام لحما دا گن سیزونو پدی صورت کی دی امتیازاتو چدا نورو کی نشتا صورت مومنون کی مقصد دو صورت مومنون رد شرک اعتقادی او بیان د مقاصد رد شرک اعتقادی او اثبات توحید د پاد الله سره او صفات د مؤمنانو مخکې ذکر کړو چې د ځان نه ناکار صفات لري کا حج کې دې صورت کې وي ځان کې خسته صفاتونه د ایمان پیدا کا مؤمنا چې ځان ته مؤمن وي ځان کې صفاتونه خسته پیدا کړي ایمان والو قرب لا المؤمنون تحقیق کامیاب مؤمنان مؤمنان کم خلق دي آکسانو فی صلاتین خاشعون آکسان چاغی فقبل منزنو خاشعون عاجز دي خاشعون ساکتون ساکتون چپ دی غری دی چمونس کے نو امام پسے بغرے والا لے زاد المسیح دے مقام گیری کی سا خاشیون ساکتون وی نتمو سروایا نو دے خاشیون نبی ایسا مقصد دے عاجزی دادا چھ ساکت بھئے یو خود قرآن قیدہ دا بل خاشیون عاجزی پر منس کے دادا چھ غلے بولا لے والذین آکسان چا غید هر کار باطل نه اراز کوونکی دی افسه بوله ای هو اپ شو بیا ورشي کب کب شه پروس کنه ولا برا هوا کسان پلان دوست ورغړا غړي دی ورشه ورته سره والذین آکسان ومن اللغ مورزون لا هر ناروا کان اراز کوونکی دی قران پتنګان دی ګورا قران پسې پتنګان ګرځي پلاندو سرگوڑو دریوالو رونه دی او بنا دی نا بنا دی والذین همان اللہ و مورزون او دا کم زین راغلی دی دا جی دا دریم زلده دیزن ما تا پوست خیلی درس ها کلا مازی گر راشی کلا دیتیم که راشی والذین هم ها بنا خو تا پوست نکی خو نا بنا چالا دا چانا کار اخرین والذین همان اللہ و مورزون زمان درس که ماشاءاللہ دیر نا بنا هم دی سکتا پوست که صوبه که والذین هم عن اللغ مورزون آکسان چاغی دا هر ناروا کان ایراز که انگیری دا هر ناروا کان با ایراز که مومنا دانو هر ناروا کان عن اللغ دا هر ناروا کان کاغ شرک ده کاغ دول سرنا ده کاغ لیوا تد ده و کاغ زنا ده و کاغ شراب ده و مومن تاسر داخل نخیگی والذین هم عن اللغ مورزون الله سره خسته بیان مونږ ته کوي مؤمنان هغه ځان دي چې هغه د ناروا کانې راز کوونکی دي ولې لاړ ها هغه ځان چې هغه د ناروا کانې راز کوونکی دي هر ناروا کان نه راز کوي د مؤمن د شان سره دا مناسب دي ناروا کانې راز چې په کوم شی باندې هم مسلمان من شوی دا پیدا اللہ دا طرف نانو من بکے آئی کی و بیا عذر مذنب پیشکے و من دا شے اگر که شے دیر محبوب دے ماتا دیر خوک دے ہاں خو چونکہ من دے دا بدا کار نکوم آکسانم لی زکاة فائلون چاہت پار زکاة کے ان کی ورکہ ان کی زکاة نصورت خو مکی او زکاة پا مدینہ کی پا دویم کال فرش شویو مدینه منوره کې او دا خود مکی دی نو زکات نه مراد دلته کې معنا لغوی دا زړه پاکواله مراد دی زړه پاک د شرک نه تطهیر القلب ها والذین کسان مؤمنان دی المؤمنون مؤمنون الذین هم للزکات مؤمنان کسان دی چې د پاره ته زړه فاعلون زړه پاک دی د زړه پاکواله راولي زړه پاکا والذین یؤدون ها سورته حم سجده کې چرآجی زړه پاکا د غلطو کارونو نه عیسی علی السلام به زکات چاته ورکاو حفظ ایو لکیلی نو ما ایم شی بیا ودا غینا مراد سورت مکیلی دا دویم درم کال سورت دے او بل حضرت عیسیٰ علیہ السلام زکاة چاہتا اور کا خوشی چاہو چو سوکو آغا زمانے کی خواہم باندھو خو پیغمبر نو دی انسانانو گندیو سو جی غریبانانو پی کردن آگے لیو کہو نو چاہے داتی چاہے اور کیا هم لزکاة فائلون آکسان هم دا پارا دا زکاة فائلون کہ ان کی طالبان نو دا سے سوال نہ کہی هم لزکاة فائلون وا پیغمبر با زکاة چاہے اور کہو ابو بکر بچاله ورکا هم لزکاة فائلون آکسان چاگئی ده پارا ده خپل شرمگاونو حافظون ساتون کی ده خپل شرمگا با پورا حفاظت کے ده شرمگا حفاظت ده اونکو نو دلوی مجرمی حدیث کی راجی نبی علیہ صلات و سلام وی دو سیزونا مال زمانت کی راکے یو زبان دے او بل شرمگا دے چه داو دو سیزونه دی حفاظت که ما تراکل پا حفاظت که درکوم تاسو لجنت جنت ملاویگی دو سیزونه پیوز که خو زمانت ما تراکل نو دو خلی حفاظتم ننگران دے او دو ما بین رجلین ها اغام دیر گران دے نن سبا دیر گران دے نو چلای 50 سال کینو آسان دی ولذین هم لفروجهم حافظون اسباب نن دا سے پیدا دی ها دی موبایلو هدی میموری کارډونو دی حسیزونو ماخه سینما بوا نو اسوکتل نشو اوسو دی نټونو یاد ها کمپیوټرو یاد موبایلو یا او دی رنگین دی خو چکم ګندو نه وکړه چه داسی سزون نی خلق خبر که چه دا سن دا آغا پا ذهن که دان رازلل داسی دا بیعای اسبابی اولا پیدا کرد انگریزان و ملکونو که بیعای اوشی او آغا دل تغوری او آغا تا مالا پا میموری کار که واچه نو چالک غیل گولی وی دا دیکھوی مزه که منگلا پا کم کند روانی و مزه خود دیکی دا نبیا نخپل گوری نبیا پردی گوری نبیا جماعت گوری نبیا سکول گوری نبیا مدرسه گوری نبیا بازار گوری و نبیا اډه گوری دا حالتی بیا شرمگاہ مکمل لحاظ پکار دے او داغه مکمل حفاظت دین راضی چې اسباب بن استعمال دے بے حیا قران چې کله منع کین نو دانوی چې ولا تفعلوا الزنا دانوی ولا تقربوا من نزدیکیږي زنا تا هغه اسباب مې استعمال وا چې پاره ته زنا ته رسیږي دوائی ولا حرامي اسباب ولا حرامي زرای ولا حرامي آکسان چاغه ده پاره ده خلو شرم گاونو ساتونکي هو خیر ده الا الا ازواج مگر په خپل بیبیانو یا چې مال شوی خلاص دا غي فند ندي ملامت آئے کی وینځر ده خزر ده چاچو لټولا سوا دین بل مقام بل زی روح المانی پدېزه خط تفصیل سره تللی او پدېزه باندې هغه طریقې ذکر کړی نور مفسرینو بیان کړی پدې باندې چې د دې نه علاوه د دې دوو سیزونو نه د وینځو د خپل خزینه علاوه په کومه طریقه انسان د شاوت په ذریعه د ځان نه ها اخراج کئ نو په دې آیات کې داخل لې فاولائک هم عادون دا کسان دي ذاته کو انکی د حد شرینا عادون دي دا ذاته کو انکی بل دا یو خدا تر دې ها او بو امی د دې بسات پوس قیامت کې کیږي د دې خپل حقدار صدا به اغه تر سه او تا دې کدا ګول نو او دا تجاوزونه کې دل په کوم کندو خلک سره د بهای په لارو روان دي چا یو طریقه د بهای او چا بل طریقه فاولایګه همولادون او په دې باندې د امام ابن جوزی کتاب دی ها ډیر خستا او هغه طریقې هم راغستري ها د لواتتونو او نور د اسباب په ذریعہ راغینه مخ انسان اسباب جوړی خدایي طریقې او دغه شکرونه بیا خود لري څوک دا کار کوي دا شکل بداسي څوک دا کوي دا شکل بداسي دا د غند پرېت مرز ده او چې چا تکله دا مرز اورګي دا بس دا بیا د انسان نه نه شیطان کړې پرې دی بیا فاولائک هم العادون دا دي جاته کې انګي د حد شرینا نو طالب او مولا خو به خیال کوي کنه دانه زه خو بس جمعه سره موضوع خو پاکه پرختایم حیا غ طالب چې د قران سره کار دی هغه هم ډیر خیال کوي نو پردی به لحاظ کوي طالب او طالبا ها استاد او استاد دا وا خصوصا دا خو به ډیر کوشش کوي ځکه چې زمنګ تعلق د الله دی کتاب سره او موږ ولې غلط کار کو نور یې کوي نو کوي نو موږ یې ولې کو فاولائکا هم الادون دا کسان دی جاتے که انکی دا حد شرینا والذینا کسان هم لی اماناتیم دا پارا دا خپلو امانتنو وعادی مودوادو راون لیاز که انکی دی امانات دم امانت دے چتا سر چا یوش خزانه که جمع که چه دا کتاب زان سرکی دا زما دا طرفنا دا پیسی زان سرکی دا نو امانت دې کزان سره ٹھیک ده خو ګوره دا امانت دې چې تا سره چا یو کس امانت کو چې دا ستا په ذمہ شو د خیال ساته د لسبو کو نه خا د مهنت سره د سره مهنت کوا او ته پای کې خیانت کې نو دام پدې کې داخل لې دې خیال په کار دې چونی راولې خې خیال به ساتي او دا نه چې په بل طریقه روان نشي والذین هم لاماناتهم آکسان چاگئی دا پارا دا خپلو امانتنو دیر لحاظ که انگیری دا تعلیب گری زمانه که ما دا چن لدیر گریس کرو دیر خپلو خپلوانو کلیوالو ما تا محنت چنو کار نکو با یہ واز خیمہ چپا کم جائے کی مرضی آگا جائے که بجون تیرو ما خخا پر دا رشتدار دے دوست دے خپل دے او دا خپل او خپلی او کپر دی خود ما شمانو با دیر لحاظ که دا چون زمان بچی دی امانتونه چرته په دې کې خیانت نشي آکسان چاغې د پارا د امانتونو وعدې مو د وادو راو لیاس کوونکی ولذینا کسانوم چې اعلی صلواتې په خپل منځونو باندې جو حافظون ساتونکی دا سوره خستا الله مونږ ته دې بیان کړي اولائک هم الوارثون هادا کسان دي هم الوارثون دا دې اوسونکی ها داری اغا سنگی دی جنت آکسان یرسون الفردوسا آکسان چه آخری جنت فردوس لرا دا کافرونا هم دی ببیا پدیگوی می شئی تاکی پیدا کرے من انسان او سو دلیل عقلی پا اس بات دا قیامت بانی او پا یو والد اللہ بانی تاکی پیدا کرے من انسان من صلات من توین صلی صلو فماند اخکلو سرا یا هغه نه چور شوی وبي د انسان نه وځي من سلالت من توین دا خلاصې دو او من توین چور شوی د خټینه ها لقد خلقنا الانسان تاکي پیدا کړې من انسان من سلاله دا خلاصې دا من توین د خټینه ادا خاورا آدم علی د انسان نه دی چې مراد عام انسان نه دی هلته کې د انسان نه مراد بابا آدم دی علیه الصلاه والسلام ما پیدا کړی آدم علی السلام من سلالتم دا خلاصه من توین د خټینا هغه خاورا چې د مختلفو زینو نه راغلی و آی کی سپینه خاورا وا اسره خاورا وا تور خاورا وا شنه خاورا وا مختلف خاورې وي او چون شوی هغه واغله شوی او دا غین بیا لا ادم علی السلام پیدا کو چون خاوروا لکه انسان د چون وبونه پیدا کی سلوی خرج په انسان کې یو ساس کې پیدا کی او هغه یو ساس کې قابل د بچی ګرځي نو چې تار او شاوت ادا کې نو تا ورته تباہ او برباد شو بیا ثم جعل الله نطفه فی قرار مکینا بیا وګورو موږ نسل د ساس کې پاغرائیم پودری دوزے کی محفوظا مکین محفوظا سمم خلقنا نطفا بیا پیدا کمنگ نطفی لرا خلقا فماند سیرنا بیا اگردو لمنگا نطفی لرا وین جام شوی بیا اگردو لمنگا دوین جام شوینا مزغتن کرپندے ٹوٹر وقی فخلقنا المزغت ازاما نو اگردو لمنگا بیا جوڑک لمنگا دکرپندینا ازاما نڈوکے نو واچو من اډوګتا لحما غوغا دا ترکیب الله څنګه راوړي ګورو څنګه مي وکړو څنګه مي وکړو واستا سو اصل نکاو د خاورنا چون شو خاورنا بهستا شو بوې دا چون شو وبونا د بدن دا د بدن نه چولو بړوږي ها هغه رحم تلاوی شو دا قابل بچی گردی بیا می نطفکلا بیا می وینی سختکلا بیا می مکرپن دیکو بیا می یڈوکیکو بیا می اتقو خوا چولا و دا کمبا با کلی داراتو وای سریا بیا پیدا کمنگ دیر را پیدا بگمنگ دیر را پا پیدایش بل قسم سرا خیر چولو ورد اللہ خیصد جولو انکو خالق پا ماند جولو انکو سرا بیا یقیناً تاسو با پس دینا خامخای ملکی دون کی میتون برازی بیا با تاسو پر رد قیامت کے پورتکولی شی تاکی پیدا کری منگ تاسو لا تاکی پیدا کری منگ دا پاس تاسو و آسمان اول آری اونی منگا دا پیدای دا مخلوقنا غافلی نا خبر اور اولی منگ دا برنو با پخپلی اندازی سے اوڑکو منگ دیر دنیا کی او بیشک منگا پا بطرو دی بوی خامخا قدرت لدن کی نو پیدا کری منگ تازو پارا پدی بانی باغونا دا خجرو دا انگرو تازو پارا پدی کمی ویڈی ری دیو بازداغ نخوری تاسو و شجرتن وام بدنا شجرتن ازر گنکری منگا اونی چروزی داونی دا غطوری سینا غرنا چې زرغونی گی داونی بد دونی معد دونی سرد تیلونا ٹوکی گی میوڑ دے سرد غروالینا آغا زیتون تو گورا پائی کی آغا تیل چا پیدا کری سنگا خیستتی لی دا زیتون و سبغی للہ کلین او پخ کردے دا پارا دا خورن کو نورس نہیں دا زیتون تیل پلیٹ کیوا چوا اور اٹھائی اسرا خورا اڈوکی مضبوط ہے یقیناً تازو دا پارا پڑنگورو کی سازی مشانی برتے سکو منگ پا تازو داغازا چپا گردوری زناورو کی دیس تازو پارا پدی کن نوری فیدی دیرے او باز داغی نخورے آغا فیدو بیان منگ صورت نحل کے کرے ہو اشپکش پیت آیات او پدی زناورو پا کشتو تا سرو لے شیدو دلیلی نقلی دلائل عقلی ذکر کرو پیس بعد دا توحید باننی او پیس بعد دا خلق دا قیامت بانی نوس دلیل نقلی تاکہ لے گلے مانو علیہ السلام پل قوم تغیر زما قوما یو گنی اللہ نشتر تازو پر آجت روا بید اللہ نام تازو لے نجید اللہ نام نوی مالدار و آکسانو چو کفر کرے دو قوم داغنا ندیدہ مگر یو بندہ ستازو گندی یوریدو گواری ایت فضل علیکم چو غرہ کی زان پتاسو غرہ غرہ کئی گنا خواش وید اللہ را لے گل دو انبیاء لانزلا ملائکہ نخامخا را لے گلے بے فرشتے نمخ کے منگویلو یوزے کی تیرشو بنی اسرائیل کے کزمک ہے کہ فرشتے او سیدے فرشتے بے را لے گلے بے خزمک ہے کہ انسانان اسی گی انسانان بتا انسان را لے گی ندی اولیدنی منگ بے حازا پچل میں نمبر آیات بنی اسرائیل کی تیرشو ما سمینا ندی اولیدنی منگ دا خبری پپلارانو زمنگا ولنو کی داتا چکم خبر اکی منگتا ندیدانو علیہ السلام مگر دائیو سرے چھ پدلی ون توب دے انتظار کوئی پدبانی حتی آتر دے سو وقت پورے دا پچ سو پورے دالی ون توب دالی ونے دے سر علی ونو خبری قارنی نو علیہ السلام زمارا بھائی ان سننی زمان امدادو کا پاس باجر تقزیب کا زمان نما حکم مقدتا چھ جوڑا وکشتے زمان پا حفاظت باندیم وواہینا پا حکم زما کل چراشی عذاب زمان او جو شوی تنور تا دی مخی صورتی حود کی بیان شو دی واقعی نصروا پا دی گر قسم جوڑی دونا اخفلتا بیدار مگر مصروا سوچ مکشوی پا بانو ویناد آزامن ہم ددینا او خبر مکو سفارش مکو ما سرا پا باردا کسانو کی چو ظلم اکڑی یقینن دیوا مغرقون غرقو لیشی دا سری کو یک دی تباو برباد دی نو کلا چې برابر شتا سور شتا اے نوح علیہ السلام تو اواز تاسو کیشته کی پکشته باندې نو والا الحمدللہ دی الله بادشاہ شیخ لاسونی را کوم تاسو قوم ظالمانو لا وش مشرکان مبتدین روافض تباشی دشمنان الحمدللہ اگر کدی روړ دے اگر دے پدار دے خود دین دشمن دے الحمدللہ نوح علیہ السلام خدا تباہ کی گئے و بچے کنان اللہ اور تو اسو آیا الحمدللہ حمد و عظمہ زکا مو حدیث کے راضی اذا ماتل کلاچیو فاجر مرشو نو یستریو من العباد و شجر و دواب نو پارام شداغنا انسانان بوٹی او زناور ولی داغ پوجبا د شرک پوجا داغ د گنا پوجبا عذابون راتل چاغلار نو سزابون بنشو مشرک مبتدی علاقه کی ختم شی عذابون ختم شی موحد مسلمان مومن وی رحمتونه وی قلوا رب اجمع ربا انزلنی کس کمال را حدی وجنا حدیث دے موت المبتدی فتح فی الاسلام نو مبتدی مرگ پی اسلام کی فتح دا دیوی اف اف وال الحمدللہ قلوا اجمع ربا انزلنی منزلن اجمع ربا کس کمال را ادا سی زید کزیدو تا مبارکن چاہ دا خیر والای اللہ ما دا خیر زیتا کسکا دا برکت زیتا او تی غرا دا کزون کنا تی غرا دا کزون کنا یقین پدی کسا جی مشان نخیر یقین یو منگا دا ازمائش کون کنا بے پیدا کرو منگ فضائینا پیلے نوری نوڑاو لیکن منگ پدی کے پیغمبر داری دا جنسنا دام دلیل نقلی اجماعی دے راو لیکن منگ پائی کی یو رسول داری دا جنسنا سو کوئی دا دینا مراد سو گے سو کوئی خو غورا خبر دادا چې مراد دینا رسول نه مراد هود علیہ السلام دے اکثر نوح علیہ السلام پس بیان کې د چا نمبر راځي هود علیہ السلام اے ان عبد الله یو غن یلا نشره تاسو پاره حاجت راو بيد الله نه تاسو نه یریګ د الله نه وی ما دارو د قوم نوح علیہ السلام او هود علیہ السلام چې کفر کړو تکذیب کړو ملاقات د آخرت او مالدار کړي موږ دل را په ژوند دنیا کې غورا مالداری ها چرالا نو انکار را دې دینه او وی دې نه دی داوود علی السلام مگر دا یو بندا تاسو غوند کې خوراک کوي دا تاسو خوراک کوي دا غینم او سکی دا نه تاسو سکا کوي او که تاسو اومنل د یو بندا چې تاسو غوند کې دې که تاسو د اومنل نو یقینا تاسو به فدا وکړه خاصل مخامخاتا ونیانو نا تاوانی بو گردے آیا عیدو کم آیا وعدہ کی تاسو سرا آیا عیدو کم آیا یرئی تاسو را وعدہ کی تاسو سرا دے خبری دا پیغمبر چکلا چمر شیطاسو وکنتمو شیطاسو ترابن خاوری و ایزام نوڑو کی نو تاسو با بیاو کلیشی تاسو دے لوز کئی چی یو پیرا تاسو ملشی بیا با پورتا کے گئی یعنی قیامت ہوئی چی قیامت برازی و حالان کی قیامت نرازی کافر ہوئی ہے استاد دې لږ دې ذکر رستو را دې کنه هغه لاور هوا مان دغه سره دې شیخ سره دې ہے آتا ته یو لوی کو سالا کته ہے آتا یا تلمات ودون ہے آتا دې چې راځنه بیا ته ګورې ورا کوسا ها لا راغه ہے آتا یا تلمات ودون لری دې لری دې دا سوچ تاسو سره وعده کولې شي ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا لری دی لری دی ها منل دا سو چې تاسو سره وعده کولې شي لری دی منل دا شي چې تاسو سره لو شوې دی ہے هات په مانګ بہو د سرا ہے یاد ہے یاد اسم فعل له په مانا کی خبر و بہو دا ہے یاد ہے یاد لمات ودون یا لری دی لری دی منل دا شي چې تاسو سره لو شوې دی چا لو د څه شوې دی قیامت تو قیامت دل لري دی بیا ناراضي وا پوهه بشو چې راشي کې خير نه دی دا قیامت مگر ژوند موږ د دنیا دی مړیږو با ژوند کیږو با نموتو ونحيا ور مرګ او ژوند دوارا اغي منی غاب کافر منی نموتو ونحيا وما نحن اونی منګا مبوسین پورته کیدون کی نه دی دا مگر یو سره جوړې پالا درو اونی منګا درو یقین کوون کی نمانوستا خبر علم چاو ما نحنو لہو بمؤمنین ہر پیغمبر لے علم پوخ کرے رے نمانو خبر آو سمئی نمانو پنج پیری واما منع کرا حاکمانی اومانی گی نخوی رے بانشر بیرد ما کار خوب تبلیغ و بیان دے منن نری قال زمان با اللہ تپوس دا بیان کئی استان با اللہ تپوس دا منلو کئی قال نوینو حووی حود علیہ السلام ایزا ما ربا امدادو کدما پاچ زخو مسئلہ بیانم کو سوکی منی او کنی منی حاسما بیان دا مسئلہ دے جبائی نقصان دا دے مسئلہ داوی حدیث داوی قرآن داوی استا خوخ پل خوخ دا کتب عمل کیا او کنگی منی نمانی ایزا ما ربا امدادو کدما پاچ تا یو تقزیب کئی زما قال یو حدیث دا بخاری کی راجی یو سرے چاگا بیان کرے ہو په یو مسله او هغه مسله خاورې دلې وا او په هغه عمل نو کړي سې سخ وېد طالب المولا ده پاره ته طالب یو د معلمې ده پاره سخ پل تیویخ پلے پی عمل نو قیامت پو رز با حلق با داغ پا کلمو بانی گرزی پا خیٹا با اولاق پیگ دی گرزی با او کلمی با تی باز روزی او ای بتاغ بندوی چمنگ تا بیوی دا گناہ مکوی او خپلا پکی گیروی اللہ دا نگ دینا بچ کی ہاں دا دا منا کارا کارا من لڑیر کوشش بکار دے اما قلیلین ان ما پس دا زمانے لگینا پس دا دیر زمانے نا بعد قلیلین عن زمانین پد زمانے لگی نا خامخاو بگردی دی نادمین پخیمانا لگی زمانے پس بدی بیا پوشی پخیمانا بیشی بیا سوشو قومون لال تواو برباد شو فاغذتو مسیحا انی او دیل را چگی پریشیا پا حکم دا اللہ اوگو زمان دیل را غسان خسو خشاک نو حلاکت دید پا دا قوم ظالمانو بے پیدا کرمن پزاگینا پیلی نوری نمکی کی دیو مت اجرہا نیٹ داری انرستو کی گی بیراو یگمنگ انبیاء تترا یو بلپسی لگاتار پر یو طریقہ دا توحید میرا لے گلیو ہر کرا چرا بگی یو مت پیغمبر داری یو طولگی تا پیغمبر داری دی نو کذبو دی نسبت دا درو کلی اگر پیغمبر تا نو فا اتبانا بازو هم بازان نو پسی اکنمنگ باز دی بازو لرا پہلاکت کی او گرزو منگ دیر را احادیث تاریخ دا زمانی نو حلاکت دی دا پار دا قوم چاگر ایمان روڑی بیر آوری اگر منگ موسیٰ علیہ السلام روز آغا حان علیہ السلام پا قلو حکمونو بانی پا دلیل کار باندی فرعون تا وملی دا وزیرانو تا نو زان غٹو گانو دی قوم سرکش متکبر عالی متکبر فقالو نوی اغا قوم دا غی آیا منگ یقینو کو دا دو بندگان دی زمان گونتا کی دی دا خود دو بندیان دی زمان گونتا کی او قوم د دې دوارو موږ د پاره عابدون خدمتګاران دي دا خو زموږ ځمیدار دي موږ به د ځمیدار خبره منو موږ به د نوکرانو خبره منو موږ معتبر یو فکذبوهما په نسبت د دروغو کو د خلکو د دوارو پیغمبرانو ته وګوره همیشه کوم پیغمبر چې راغلی نو فکذبو فکذبو کذبت دانه دی تا خوری ایره چرتا دا قرآن کی نیشتا دا ما چرتا قرآن کی اونی دیده چه خلق دا پیغمبر نا خوشحاله ده چه تا خوشحاله ده تا چرتا اونی ده هر قوم و تاوی تو خدا سی تو خدا سی تو خدا سی دو وجلو بندو بسی کلی ده ده سزاگانوی کلی ده دلیوان توبو ده سهره کلی ده او ما و تانا خوشحاله دی خمالی میگی دا که نا چه کم مولا خلق دیر بدشی او دیر خبری پسی که واقعی دی وارث دی پیغمبر دی پیغمبر سے شویر اغتا دتماغ کی او چه کم مولا خلق تپی دیر گئی او دیر خوشحال دی و معلومی گی دا چه گروت شوی دی گروتی گا مگن دیواری خلق او دور خکوری استاز دی دور واچر تا قرآن و حدیث که ما دی پیغمبر سپتو نونی دی قوم سوکے پا گٹولی سوکے پا کانولی سوکو تا کنزل کئی سوکو تا جادو گروئی سوکو تا لیوانیوئی وی کنوئی نو میدان کے ادرے گی اور صحیح بیان کوئی خلق و خبر و پرواہ مساتے لے گیا جی سریا تی با دا خبر ہے کہ رنگ بخبل کار کو دے کہ با دیم لیشی رنگ با ملوشو ایسے بیا پتہ لے گی انشاءاللہ فکذبو ہمام و دے نسبت دروک دے دوارو تا پیغمبرانو تا موسیٰ علیہ السلام سورا خیر خواہو او دا دروغ جن دے نوح علیہ السلام سره خیر خواه او دے زان غرکی دروغ جن دے لیوانے دے ہوئے نشو آگئی من المولکین دا حلاک کرو شونا تاکی ورکر من موسیٰ علیہ السلام دے کتاب کتاب میں ورکر او خام غاج دے لارمومی او گرزوری منگا سوید مریم عیسیٰ علیہ السلام او مور داغو آیتا نخا دا قدرت دالا پا یوالی دا نخا نوا چوگ رزوی پیدا شوی بے پلارا او د مریم بچی شوی او بے خاوندا نو نخ شوینو او آوے نا هما او زی ورکر من دی دوار ہوتا الہ ربو تن پا طرف دا گا دی رئی باندی ربو آ دی رئی ربا یربو بمانا دا زیادتی پا زمکی دا پاسا دا زمکی دا پاسا او چد زینو اگا زیادتی کنا دی رئی ذات قرار ممین چه خاوندوا دا قراری خاون وا د ادری دو او د چینی ماین د چینی وا بیان یو کو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام عاجزی بیان کړه دا غنی دلائل بیان کړه اوس مخ رد شرک پھیری کی وا یا الأمي والرسول كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذر في غمد حتى حين هل يصبون أن ما نمد به من مال وبين نصارهم في الخير بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غفلة من هذا وهم أعمال من دون ذلك لا يعملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم ينكرون لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل أكثرهم بالحق لا أم بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون ولو اتبع الحق وهم السماوات والأرض ومن فيهن بل أعطيناهم بذكرهم فهم عن ذكر معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ذلة في دكان يعملون لقد أخذناهم بالعذاب ما استكانوا ربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأكم السمع والأبصار شون پیگان ہے کہ وہ خود اسٹیشن ہے پیشہ نمبر والے دے زینا رد شرک فعلی او بیان ددی کہ چ حلال خری او دا حرام رضان او ساتھ ہی رست بیانے کا عمل کوے یا یو رسول تابدار دا انبیاء او انبیاء علیہ السلام خو اسم پاک سیزون خوری او خو پاک ہو پاک خوراک ہو پاک استوک نوا ذکر دا انبیاء و مراد تینا تابدار او تابدارو دا انبیاء و کلو خوری منت و عباد پاکونا دا حلال و ناو عملو سالی عمل کوئی نیک عمل برسو دنے کئی کے او مخی با کار دا عام کار بکے صحیح کار بکے او صحیح کار را دے چھ پاک نا خوراک کوا نو چھ تن نظر اخرے منخت اخرے شمی و سلوی اختیان اخرے رکتا عمل کے نو سفید دا پاک اول لصفا کا نو چرد صفا کو نو بیاپ کی شیوا چوا نو آغا مزیدار شو اے دا گلاس دے او گلاس دے تا پکی معمولی یو ساس کے دے بول واچاو بیا بکی خیستا زمزم او پکی گبی نور واچے حلق اس کی حلق آرے خیستا مزیدار ماستی دی واچاو زرزری دا کندر لوخے کندر انو لکا پاک واچے انو سو نچستا کتا پگیڑے کی شما پرتارا سلویختی پرتارا دملو شپا پرتارا دملو دارنگی اتختی علوا دا خوزو پرونو کی پرتارا اتختی علوا لرمی الوا پرتا دا نو میر منستار کم دے نقر دیگی عبادت آول خونا صفا کا گندونا خوری ابی ایو زخو عامل کوم ابی ایو دعا میں نقر لیگی و دعا بستا سقبول جی حدیث کی راجی یو بندر چاگا با دعا غوالی دعا دعا با نقر لیگی صاحب بخاری حدیث دے زکر با نقر لیگی چی ملبسو حرام و ما کلو حرام و مشربو حرامون داغ خوراک بد حرام و نوی داغ کپڑے بد حرام و نوی داغ سکاک اوبو اوچھے پید حرام و نوی نسرنگ بد آغا دعا قبول شی اول ذرائع گورا اسباب گورا چھ زماد آسباب چھ مات تجارت ملاو دے نو کری ملاو دا بلشے ملاو دے نو دا مات جائز دی او که جائز ندی نن سبا خلق پدی ندی خو نفس چھ خیٹا ڈکے کی او پرسی گی بس او پیسا ملاو شی ویر سو کنو حدا حالات دینا قصور چو قرآن زور لگئی نو دا عمل نمخ کی اول پاکوالے پیدا کی زان پاک کئی داغی نو رستو بیا لوگی کی خوراک چے ناول کاسا صفا کا پاک شیوا شوا بیا پر رستو بسم اللہ ہوا نو کچرتا نظر دا غیر اللہ منختا و سلویختی ری پکاسا کی واجہ ہونا تو بسم اللہ کو تباو شوئی خارج شوی زکا چی حرام دی واچن او پا حرام دی بسم اللہ نا خود حلال گرن کنا او حرام چی حلال گرنی تول فقہا ویدے سرے ها دا کفر اخیده ده دا انبیاء علیه مسلم کسبونو گورا دا اغی کانو دا خوراکونو گورا الاتصال فی رزق المستطاب دا امام محمد رحمت اللہ علیه کتاب ده پائی کی اگر دا ذکر کری دی چی او کس فارغ شی دا علم نا نو اگر بس کار کئی پس دا علم نا دا اگر کار بسی نو اول بزار لقبل بندو بس روانے تجارتونه پیشاو دا غینه بیا کار د دن کې چې دا غل زړی او پروګرامونو ته سنې ها دا حلالو نه ها دا حلال او دا اتمه سړې پورې دا چا و فتوونه منزوري دا چې سو پورې دا غو پیشه معلومه نه وا وای کې دې چې دا چې دا حرامونه ها خوراکې چې دا حرام خو نه ته پوسو کا دا غټه غټه چې داری جوړی کړی دې سیوان محترم ایمان واستا یار قسم کم دینه ده و یا اللہ گزارا روانا کری دا یا ایوار رسول کلو منت و عیبات و عمل صالحا اے تابدارو انبیاءو دے امام ابو حنیفا پیشوا البزاز دارنگی ہاں دبازوی الخصاف دبازوی حلوائی شمس العائم میں حلوائی حلوہ بے خسکلا نمی رز پوری اب یا بے درس و تدریس کاو الجساس بٹے پخو ان کے حد چونی بٹے جوڑے کرے اور پارے بے کار کا سوزان لکاو یا ایوہ رسول کلو ذمہ داری کوا حداریں گی تجارت کوا بلا پیشہ کوا خدا حلال نچی یا ایوہ رسولو تابدارو دا انبیاء خورے دا پاکونا خورے دا پاکونا واملو صالح وامل کوئی نیک پیشہ کزا پاکا چکوئی تاسو پوئی ما چکم تجارت کے او کم عمل کے زب پوئی ما اللہ وی وإن أفعلك سس کے وضع اللہ خیر و برکت ہے چہ حلال ہوئی او یقینا دا دین چہ ما پہ انبیاء علی گرو دا دین یو ٹول گئے یو ار ٹول گئے یو او ز ستا سورا بے ما نفتقون نو زمانہ و یری گے زرب ستا سوی ما فتقت و امرهم نو تسنس کرے خلقو کار دا دین خپل اے خلقو کار دا دین تسنس کا فتقت و امرهم بینهم زبورا تسنس کرے خلقو امروم کار د دین خپل بینوم خپل من کی زبورا وتبعو زبورا او تابی شدی زبورا ٹوٹے ٹوٹے یا تابی شدی داغ دین چار دین ٹوٹے ٹوٹے کا آنیو سی غمی گورا خادی گورا ار طریقہ چادار چا خپل خپل طریقہ دا خپل کار دے ار سینن تباہ و برباد کلو کلو ایز بین بمالا دین فریون او بیا ہر یو ڈالا پاغ دین چردی سے بھی خوشحالا دا امر اطلاق رسو رازی ہا فتقتو امروم امر اطلاق پس رازی پا دین منا حدا صافی امرنا چاچ جوڑ کی اونوے کار زمان پا دین کے امر داو گورا چپرے مقبرو کے دا کم سیبان ٹپوسان نازے او چاپے را دا شے چلی دا چلی دا یو بلنا دا وادن کیو نبی علیہ السلام خوی اسرو بالدفن و اسرو بالجنازہ تلوارو کے او تا چو چلندے دا جو کلے نو دا شتما تا اوخایا کنا تی وادن آ الانسان دا امام احمد ابن حنبل شرح دا دویم جل دو سوا پنزاو یا صفحہ کیلی کی قبرستان تا د سیزون اولل دانا روادی پیسی او غلی اولل فدی اولل تقسیم اولل دانا روادی شاہ اسحاق شاہ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ چدو علماء سند پاغبانی ادری گی سند المحدثین دے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ اگورا اغسری کلی شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ اگا میت مسائل کی لکری دی چه قبرستان تا د پیسو او د فیدیول دا نارواری تا کاتن روانی کری سابنونا پیسی جان مازونا تا تا دین کار که داستا دین کیو علماء خداوی ها او دی رال نداشه جایز دی او دا ناجایز دی دارنگی ها دو سنتو نپس پا جمع حضرت دوا کری وچه تی که لس رکم منزونا حضرت کلو دیو یرا سنتی ندی کری و سنتی کری دی یو جماعت کی دما خام ٹیمو مشکات کی ماغ روایت راجی بنو اشحر جماعت تا نبی علیہ السلام تلو دما خام منزی پاغ جماعت کی اوکو دا پردو نرست سنتی بیا کری دی خدوات ثابتا ندا ناران از دان دین جوڑ کرے دی حدا کمی طریقی دی خلکو نن جوړ کړی د غمونو د خادو فتقت و امرهم بینهم زبورا کلو ازمیم بمال دیم فریونا ازرون بی غمرتیم حتائینا پریده دی پاغا غفلت دی که پاغا بیوشد دی که پاغا گمراهی دی که حتائین سوقت پوری غمرتیم زلالتیم غمرتیم پاغا نخبری دی نخبر دی نو آیا سبونا آیا خیال و گمان که دا کافر چه بیشک هم منگا آغا حبیشک آغا نمید دوم چورکو منگ دیتا بی پای سرا ممائی نمالو دزامننا خیال که دی چه بیشک آغا چورکو منگ دیتا پای سرا یعنی مالو زامن چه زمالو زامن ارکو ما ننو ساری علوم فر خیرات نو جلتی کو منگا تلوار سرا ارکو منگ دیتا فر خیرات پاغ برخ کی خیرات برخا دا د دې برخه دا مشرکان له ډېر لوی احسان وکړه ځکه چې الله ها منګلا خپل برخه راغلي ها الله وې دا ستایل سوا زازو ورکوم دنیا کې ار چاره ورکوم اولایک عجلت لهم طیباتهم هداک سان دي چې دا په تلوار سره بور دي تا هغه برخه دې دنیا سورته توبه وګوري ارته ویلو دې خپل فائدې دنیا کې حاصلې خویا ساتا آخر کی بولا عذاب ورکوم دا دی برخه د دنیا را یو کم او یا نمبر آیا دو توبی لسم سپارا کاللزین من قبلیکوم کانو شد منکم قوا و اکثر اموال و اولادا فستمتعو بخلاقهم فستمتعتم بخلاقكم کم استمتع اللزین من قبلیکوم بخلاقهم اگر اخپل فیده یا غستوی تاسو اخپلی نو خپل فیدی دیل منگ پا تلوار سر ورکو دا دی برخ دا اللہ وی ما سر ما سر دا برخ دا داول ورکوم خوزما اغا برخ چه دا دی سر و نو اغا دی مال ختم کلا ما سر نو برخ دار کلو بیمانو اغا مال را نکلا نو چه اغا صدارانی ما سر کلو نو مالو فی الاخرت من خلاق دنیا کی ما سر برخ و دا انسانیت ماول ورکلا مالو فی الاخرت من خلاق ما سر اخر کی برخ نشتا نسارو لون فی الخیرات جلتی سر ورکوم دیل را مالون و زامن فی الخیرات پو فیدو کی دا فیدی دیل دی ما سر دیویج را منگ سر احسان و کرنا نا احسان نده بلا شرون بلکی دین پوی دی پوی ندینو چه دا منگ سکو او دا منگ سر اللہ سکی ای ان الذين بشکا کسان چې یری د خپل رب نجریدون کړي او کسان چې پایتونو د خپل رب یقین کړي او کسان چې د خپل رب لا شرکون دي نشرکې د الله سره او کسان یو تون ماتو ما اتو کسان چې ورکه دي املا ام من به الرحمان د ابو البکایا اب کړي تو یو تون معنا کړي یو تون نور مالیم دیر دی مقام کی مفسرین کئی خدا دیر خمانا دا زنگ دا شیخ غورا دا دلون سے مانا دا الان دور دیر خیطر دی میکلی دا قرآن یعطونا ما آتو زمن دی تعلیم گری زمانا و کالو خان افیس سے اللہ دی مغفرت نصیب کی دیر یو قابل او دیر دندار انسانو او دیر ماہرو او دیر لیخ مفسرو سنو پینز سوا طلباب و رسلو دو قرآن پا درس کے ها او قران بو ته مخ ته نو داسه بل گیاو وی ګوت فلای نمبر آیات لانی رکو خلق بلاله هغه به شروع کړي و بیا ډیره مزه کوي دا لون چې دل قران خیر دا وړي دا مزه کوي ان شاء الله زمونږه حسابم داسه تیاریږي خیر الله دې کیدا راس پشان والذین یوتون ما تو خو چې قران ګډ ورن کی ګوره ها ان شاء الله والذین بیا به فلای نو فسر دا وی بیا مزه هغه ګډ ورشي والذین یؤتون ما آتوا نو املا ام من به الرحمن او یا کتاب لکلو فلان دوسترغو او بیزاوی غند مفسر دا نقل کئ والذین یؤتون ما آتوا او زمن کالو خان فیس بلس کتاب لکلو فلان دوسترغو والذین یؤتون ما آتوا کسان چور کئ آ ما آغا آتاو چور کئی دے پدا سے حال کے اور کئی چھ دے زلونا وجلتن یریدن گی دا اللہ نا دا اللہ دے یرے میں اور کئی چھ سبا زمان دا اللہ دربار کی پیشی کی گی چھ زان لمخ کے سولے گا ما النوام دے زان لکل مخی لیگی زان لسا مخی لگ لگ لیگا خوراک کوا سکاک کوا پا خلکو جانی و مالی تعاون کوا دندارو سرا انہم الی ربی ملجو راجون او یقیناً دیخ پل رب تری واپس کی دن کی زکا زماو ہے واپسی اللہ سرکی گی اولائی گلا کسان اسادون پر خیرات تلوار کئی پنکو کے دی پنکو کی تلوار کئی نیکی کی تلوار کوا اس تو کی گا مو او دیلا دینے کو دپارا سابقین مخیقیدن کی تکلیف نور کو منگیو نفس تا مگر پتوان داگا نفس او منگ سر کتاب دے چا خبر بگئی بالحق پریشا کتاب کم یا منگ سر منگ سر کتاب دے عمل نام استاسو استا عمل نامہ کدار سری کلے شی کہ چیز کے کروٹے کہ خرچ کے کور کے دا طول لکلے شی آرا دا مو آج دو خو بزدا سے کرد منا هر خبره ما الفظ من دا خدر جدل بالحق وهم لا يظلمون نو چه ما سر کتاب ده نزد جاته کوما وهم لا يظلمون پده خلقو با جاته او نکلی چه چاکم کار کرده ده اغباو تا ملاو شوی خرچو کچه ملاو شی بل قلوبهم فی غمرۃ من عذاب بلکہ رخال قلنا دی فی غمرۃ فمستی کی فی غمرۃ فنا خبرے کی فی غمرۃ فزلالت کی فگمراہی کی من عذاب دینا ردی قران نہ ددینی کو اعمال نہ ولهم اعمال من دون ذالک اور دے کافر دا بارا مالی سوا دے شرک و دا کفر نا تدین علاوہ نورم دا گندا مالی ظلمون او جاتے کئی چا دے دا غیر پارا عامل ان کو ان کی دی حتا تر دے ازا خزنا کلچ انو سمنگا مادار دے برازا پازا باندے ازا هم یجعرون ناکاہان دے با یجعرون چونکی چغی باباسی جا ارا منگ صورت نحل کے بیان کرو چاہتا ہوئی ازا دا غوی پشان غٹ آواز چھو بار پہ کی رہے وگا آواز کئی او بے ویلی جدیتا لا تجرر یوم چھلی موائی ننوزی یقینا تاسو مننا زمنگ دا طرفنا لا تنصرون امداد نشکی رہے زستا صلاح امداد نکو ما نو چې زم امداد وکوم نو سوچته چې تاسو امداد وګی وګوره که تاسو نن ډېر چیغې وباسه امداد نه ملاویږي زما د طرف نه دا امداد وای نه ملاویږي یار امداد وای نه ملاویږي علت ویلې رسو وګوره امداد باندې ملاویږي زکا قد کانت آیاتی تطلا علیکم دلته مونږ نو کړه زکوا تا قرآن نو لستے تا پا قرآن زون نازان نو پوئے کرے لوگ با قرآن تا ناسوے کنے دونران با قرآن بانے طلباء مشغولو اگئی بلگیاو یا تکرار یا زکاو رو قد کانا تاقیو زمایاتو نا چلستے با جو پتاسو نوی بتاسو علا آقا بکم پشاگانو پلو بانے تنکیسو نا شاتت لن کی شاتت گرزید ان کی سرکتک ان کی یو سم نوکیسو اگر سن سر رہے کہ نا کہ نا سوات سر رہے ماتا سب ہے چھ سوات سر رہے دازے کے گوڑ گوڑ کو ہم چھ مرے تکلیفی رہتا گو رہے خواہ نظر شوقی رہ دے دگا نہیں مار اوبا یاشین چسکم گوڑ گوڑ قد کانا وی تاسو والا یو رجعا دے او بل نکسرے رجعا نفس واپس کے دل گرزی دل لی رجعا او بل نکسا تلل لی او کتکتل لی پشاوانی دس پشاوانی او کتکتگوری دیتا نکسوئی نوی تاسو زماد قرآن نا اولیدن کی دا سب زماد قرآن نا پشات لئی چه کتا کتلو پشابت لئی بلدن تا زماد دن دا قرآن تا نرار لئی و نورو تا وسنگت لئی وسنگو تاوی ولی زماد پلان نا پوئی گی تاقی سرا فکنتم وی تاسو آده آقابکم پا پندق پلو بانده تنکیسون شاتت لنکی دی دین خپلنا شاتا نکسا شاتت گردی دنکی مستقبیرین پدا سے حال کے چزان غرگن کی پدا سے حال کے زانم غرگن کی گانا بیہی پدے پیغمبر چمنگ دا نخپوئی گو یہ بکر شاک کرے خوصم ہوئی مغد نخپوئی گو مستقبیرین مستقبیرین بیہی زان غرگن کی بی پدے پیغمبر باندے زان بے غرگانا خوصم ہوئی دا نمنگ خپوئی گو دے استاذنا ہوئی کہ نوئی اتادم نخپوئی گو با یا مستقبیرین پدا سے حال کی چزان غرد گنگیو بی پدی اللہ باندے منگ بدا اللہ کتاب تکینو چدی کتاب ہوا نبل والی نو آئیو سریا یا زان غرد گنگی بی پدی قرآن باندے قرآن نئی راس کو ما قرآن نوے ما زان غرد گنی کنے قرآن خضب ہوتے چونو منو سرا کینو ما زفر مانا لوی سرے ما افیسی بیسی میسی تعلیم میں لیتا کج بجرا ہون شویرے زان غرگن کی بھی پدے قرآن باندے پدے قرآن باندے بازی دا غصے کرنا وزاف سر ایمان زدائی ما زدائی خخا لکم پہ کشتا بازی بکی دا غصے مستقبیرین پدا سے حال کی زان غرگن کی بھی پدے قرآن ورشو سوی وقت البسیر ورشو مستقبیرین زان غرگن کی بھی پدی کتاب باندے زان غرگن کی بھی پدی پیغمبر باندے زان غرگن کی پچا پالا باندے سامیرن خیال کہو سامیرن پدا سے حال کے سامیرن دادا تول دا تنکیسون دا غفائن لسر حالان دے پدا سے حال کی شاتت لنکیو چزان غرگن پدا سے حال شاتت دن کیو چھ سامرن قصہ خوانو سامر قصہ خوان سغر اسم فائل پمانا دا مصدر دادا آگے ندے مسادرونا چھ پا سغی دا اسم فائل پا سغی سرے پمانا سرے مصدر مخی مایا ہو جائے کدا سویلو سائیو کمی صدر سورتیو دولا سمایا سنگے جواب راکا ابو البکاب کا رسانی زائقن بی صدرک زائقن صغر اسم فاعل پمانا دا چا سرا مصدر دل تکیم سامرن صغر اسم فاعل پمانا دا مصدر سامرن پدا سے حال کی شاتت لنکی ہوئی چی قصہ خوان ہوئی سنگم کسی کا ہو رہا ہے کہ کسی بہو کو قرآن توزگار نوئی دا قرآن حزدک اولو توزگار نوئی تسول سنگ اوزگار ہوئی قصہ خوان کسو والا ناستی ملس کے پدا سے حال کی چی قصہ خوانوئی او تاجرون شاتت لنکوئی پدا سے حال کی تاجرون چی پری خودم قرآن لرا حجر فماند پری خودر سرا حجران محجورا رست رازی تاجرون پری خودتا سو قرآن لرا سنگم قرآن پری خودو قرآنم پری خودو کسو پس بروانوئی ویڑا آگا جائے کہ ملک کی سیڑی رکھی گی تاجرون پرے خودتا سو قرآن لرا نشاتت لئی دو قرآن نا زانم غرگان دو قرآن نا زانم غرگان با پیغمبر سامر شاتت لنکیوئی قصہ خوان شاتت لنکیوئی پرے خودتا قرآن پوشے کہ پونشوئے او سمدا طریقہ دا پا قصو خلق خوشحال دے قرآن پا پرے خودو خلق خوشحال دے زان متکبر حساب زب قرآن میں مرا پرے دے سڑی چرتا سلم القاضی بے لغواری شنا او دا چھے تفلانے کتاب لغواری افسانے فلانے سڑی پا قرآن زب مرا قرآن قرآن خو آسان کتاب دے و آسان کتاب دے وما سل نوری کمشکات فیہا مصباح عددی ماناو کا مقصد ذکر کا بس سنگ آسان کتاب دے زب دیو سمانم یا یدو من دونی ہاں مندونی آج وقتی کم آیات میں دا دوار آیاتو نمانتو لگوا بس داو توا چاہ سامنے پایو آیات کی نفے کئی بلکہ اس بات کئی ماتا حل کر آیات زا زبوکم چطرے ہاں دا بچے دا چاہ سام نے دے دا ہوئی منا جدالین کے پویز دے کم زبک جدالین کے ستا پلاکم جدالین ویلے ہوا جدالین کے دا گورا افلم يدبر القول دا چې تا دغره نه ماده کړی دی شاعت او توحید او سنت علماء تا دا به دین از دکه دا جریان کې نشه زکوله افلم يدبر القول ام جاو دی کتابونه چاړی ام جاو مالم یادی اباهم الاولین یا اما تخافن اغه یادې کو سورته انفال دا یادونه ډیر دی قران دی وی آسان دی هو د یو د آسان دی چې بس مخه د تفسیر د پښتوونی څو روان یاه ته ګورو معنا کوا خدا آسان دی بیا اغه ما ته آسان دی افلم يدبر القول اذربو ببازها وادامه ته وګو یار عامله بیگام کې خیال وکنه اته ته یاد کړو افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي اباهم الاولين آیا دی سوچنه کې په وینا د پیغمبر کې قول قران کې پیغمبر دی په دې وینا د پیغمبر کې سوچ نه کوي چې دا ګوره مونږه پیغمبر په څه ټوکی کوو او پیغمبر باندې ځان ګرګنو او دا د الله پیغمبر دی الله را لګره دې سوچ نه کوي تدبر نه کوي یار اغله دی تا آیا چې نه راغله دی پلان اول نو تا یا تاسو را وعده راغله دا وعده په دې چې تاسو باندې تباکو ما تاوست پا دی وعده راغلی دا چه تاوست دو قرآن نیراز کوئی چه منگ با اللہ نتبا کئی نو آدم دا سر نشتا سوچ دیم نشتا ام دا طول ام دی دا انکار بل انکار دا دی چه دی ندی بیجان دلی خل پیغمبر لرام فا هم دی دی پیغمبر لرام ناشناک پیغمبر دا سر ندی پیجنین بلکی وای دی بی پا دی پیغمبر جننا لیون توب دی دارر خ پیغمبر دی دا وی یاوې په دې پیغمبر لیوان توب دې بل جاءو ملحق بلک راغله دیتا دا پیغمبر پاک بلک راغله دیتا بالحق قران په پورا بیان باندې حق پورا بیان بالحق توحید بالحق قران زاد المسجد ټول معنی کې او زاد ر خلقنا للحق یاد ری خلقنا للحق کارون خگرون کی قرآن سکر کار نور کتابو نوا خلق با دی مرستا کئی ویلک ما پزام دا مدرسی دا پارا زر روپی خودی دی سالانا وی کنوی آچا با مدرسی پزام پیسی منلی دی چو فنون پکی ویلی شی علاوہ دا قرآن کتابو نا خدا نوی چو دا قرآن دا درس دا پارا ما پنزوس روپی پزان من لیدی نا قرآن بد دیکن نور دا پارشتا خود قرآن دا پار نشتا نور کتابون خلق لالی خود قرآن لبیان لالی عجیبه کتاب دی هر چا ظلم کرے قرآن زکوه و اکثرکم للحق و اکثرهم للحق کاریون نور کتابون فریور کئی خود قرآن منع کئی نور کتابونو ترقی کئی او قرآن دا نصاب نا کتابونا سورتونو باسی اکثر هم للحق کاریون قرآن سر دشمنی وا ذکر قرآن آیاتو نوخ کری دی قرآن سر دشمنی وا ذکر کلاسلو نے اغا عرص چپاہی کہ دی نشی ذکر خو بیام دا انسان زیر خجولی کی سر اگر رو سرا کرن قرآن بد گرلے ہو ذکر دا کتاب سر دشمنی وا دا قرآن سر دشمنی وا خلق پا ترقیزی نو دی قرآن پا تنزل بوزی و اکثر هم تیم پا تیم بکی خلق آیاتونا داخلی دی بکی تیم پا تیم آیاتونا او باسی آخر که رو رو ابی بودی اگا باس دی جوڑی رستو بیا و اکثر هم للحق اکثر در خلقونا نو قرآن دا پارا حق قرآن زاد المسیر ہویا حق توحید کاریون بدگنگی دا توحید دا پارا دیر بدگنی یاریو او دا قرآن دیر بدگنی یاریو ولله تبال حق عوام لفسدت السماوات والارض ومن فينا كتابي شاق دلته دوت زمي کوم خیال کوي دا حق حق نه مراد اول حق پرس علما او اهوان مراد باطل پرس علما ولله تبال حق عوام کچرتا تابیشی حق پرس علما حقانی علما حق پرس علما تابیشی عوام دا باطل پرستو عوام د خواہشات رو دے باطل پرستو د خلقو د خواہش عوام د خواہشات رو دے خلقو حقانی علماء حق پروس علماء د خلق په خواش په روان شي خلق سوی حقانی علماء ماغا سکی بسه چل بوشی لفصدت السماوات والارض نخامغا برباد بشی نظام د براو د خکتا ومن فیهن اواغا چپ دیگی خلق و اجارت ندل جائز دی پا دی عقیدہ چاغی فیدا و نقصان ورکی منقتا د بلپنم جائز دا خلق وائی خوکا حقانی علماء دی پس روان شو چاو جائز دی زکا منگ مجبور ایو لفصدت السماوات والارض ومن فیهن نا تبا دا خلق و خواهش پس سیبا ندی تبا قرآن و سنت پس دی تا تا قرآن او سنت مخیطا دی او که خلق خفا کیگی خفا دیشی مخی تیشیو بقرکی لن ترزا عنک اليهود ولن نسوارا حتی تتبعا ملتهم چل اغین خوشا لیگی که یوزی که خوشا لیشی لذی خفا کیگی نو داغین پا یوزی کم خفا کا ولو اتبا الحق و احوا پوشوی کنم کتابیشی حقانی علماء حق پرس علماء نخواهشاتو دی خلقو مانا دارا که حقانی علماء رد نکی دی شرکیاتو حقانی علماء رد نکی دی بداتو حقانی علماء رد نکی دی رسوماتو باطلو او خلق سنگ چه روان دی پر شرکیاتو بداتو دیم پس روان دی نو اللہ فسا دات السماواتو والارضو ومن فی هن ارس تبادی بیا خدا خواهی خواهش دی او دیو اللہ خواهش تس نسکی جنا مالا داشت شرک دی دا بدد دے دا رسم دے دا ناروا دے اصل دین دا دے یو مانا دویم دا حق نمراد وحی ولو اتبا لحق وواهم کتابیشی وحی آواهم دا خلق و دخواهش پا برابر وحی دا سرات لے لکر سنگا چه خلق والی دا خلق و پا برابر وحی رات لے خلق خدا غوالی چه من خزناکار وی خلق خدا غوالی چه خمان درگاه والوی خلو خدا غوالی چه منگا خو نامون گزاروی چه موز بگیر آچارا اس منگ منزو ندی و دوسو ندی و بعد خلو که منگ گیری میری دی خلو خدا غوالی چه پا بلا غالوی داسه وی خلو خو طول دا غوالی وحیم دا غصرات لی دا خلکو پا خواهش باندی وحی دا غصرات لی لفصدت السماوات والارض و منفین نو خامخا برباد شیبو نظام دا براو دا خکتا آواج پدیگی خو اللہ وحی دا خلق پا برابر بانی نراولی دا خپل خوخی پا وجا خپل دین پا نسبت راولی خواهش مطابقی نو چه وحی دا خواهش تابع ندا نو حق پرستا تولی دا خواهش تابقی دا خلق دا خواهش پا سبا ندی چه خیر دا کنا سبا دا حاصل لگه گزارا پا کار دا کنا نا خواهش کنو کم گزارا حق کی گزارا چرتا دا حق خواهگا چه دا اللہ دا او زمان دن نو زمان شریعت نو او گورا چه کم و خلقو دو خواهش پا برابره او خپل کار پر خوده ره نو آغی آغا ملکون اللی تار شوی او تبا شوی اندلسو گورا بخارا و گورا بغداد و گورا چاگی آغا مزید و دنیا علماء و غره کری او چوگی وا چوده او رد دا منکره نکاو او دو خواهش دا خلقو پس روان شو لان نند آقا دا کمیونس دا پلاس کری اغا ملکونا او سم کفدی ملکون که حقانی علماء کار نکه دا خلق طول دهریت کمیونستی او شرکیاو تا بدعاتو بانی رازی خدا خو علماء لندی محنت کئی دا قرآن و دا سنت سر خلق یوزه کئی نوزا که کم کسان تا یو سایر تکیگی یو نو اللہ دو نور دا خوالا پیدا کئی حقا علماء با کار کئی او که علماء کار پر نگو دا کنا دا یورپ رنگ پچا را گئے پچا دا پیسو رنگ را گئے پچا دا دنیا دا زیب و زینت رنگ را گئے نو عرصی تباہ و برباد کنا نو دا ترجمی ولوی تباہ دا اوکو کتابی جا حق پرس علماء او آو هم دا خواہشات رو دی خلقو دا باطل پرستو نو خامقا نظام با کتا و برباد شی او دیم دا کتابی شی حق نمراد وحی کتابی شو وحی د خواہشات رو دی خلق وحی د خلقو د خواہش پا برابر رات لے دا برنا نو خامخا و رانشو و نظام دا براو دا خکتا خوالا د خلقو پا برابر وحی نرا لیگی اوا چه پدیگی دی بلکہ رات لکنی منگ دیتا پا بیان دا دی دی دا پیان دا این ایراز کو انگی دی بیان دا ایراز کئی بیمانا پیغمبر دی چستا خلاف کئی مقابله کې ودې یو څه خو ته غواړم نو پیسې او لارښوم ته نو غواړې ام تسالهم خرجن آیا غواړې ته دینا خرجن سې وځو خرجن سمالیا خرجن سر ټیکس سې وځوم ته نو غواړې فخراج ربک خیر زکا ور کول دروستا بدل دروستا هغه ډیره وردا ته کې زمانه غواړې منګم وایو یا چې په بند نسبت موږ ته ګوډې نو څه چانده هم نه نغواړو ها چانده نه نغواړو اذن اغا الاده نه نغواړو فستنه ما حال نه نغواړو نو ولې بیا موږ ته په بند نسبت ګوړې او هو خير الرازقين د سکول ما حال څنګه په خپل خواخه ورکې خدیر ورکې په خپل خواخه ورکې او د قران هغه هو ما نه فس پریدا چارا کنزل در پسې سورا کوي فسره میسنه کو پریدا څوک بل لګیای ما پسې دورا کنزل وکي او بل جو کس راي نه لګیاري مو هو اخر الرازقين ولي استاکار بسې ها وانک لتدوهم الى صراط مستقيم یقینا تبخ مخار بل دي خلق لرا لار نیتا دا عالم مثال دا ډاکټر دی او ډاکټر له چې مریض لاړ شي نو مریض کله کله په ځان نه پوي غنو ډاکټر چې ګیري الا ماشاءالله نو هغه ګیرم تی نسی دا ډاکټر نه ګریوان کله له ډاکټر صاحب الله سموي نو هغه ډاکټر دا غي علاج کوي کنه کوي هغه کې نه راشه مالا نو خیر ته پوي نه هغه کله الله سلوونی سي انجک الله کښه وته دا الله سلوونی سار نو انجکشن او کله ستنې او کله سو کله سو دې خیر لا په سود نه دی دلا په دا نه دی هغه خپل علاج هغه ته شروع کوي او هغه دوايو لور کوي منګم کدا خلک مو په سلې گیای سو کوال کې سو کنزل کې موږ داخله به خود دې فسود نه لري موږ به نه خپل دوايي علاج ورکو دې چې فسود شي ان شاء الله او دا مو غلک به سوچ وې دې خلک اوس په سوچ اوس په سود شغا وانك لا تدوهم الى صراط مستقيم او کم ډاکټر یو بیمار لاره واغه د شوګر بیمار دی او ډاکټر ته وایي سړیا اته چې خوره نو خورا فګړې را خوره مالا ار سمور په فلم نه ټره یره دې خدا ډاکټر وې دا س ډاکټر مالا ا سو چې خورا او چا وو ته وایي شوګر دې ک او دې سکلا ها فګا نو یا ساته داسه بشي دا بنو خوره دا بنو خوره دا پرې زدا اله ته دا ډاکټر داسه حکم سړی ته خورا باندې سره بند کړ وی که نوی رشتیا خبره نو آیا چه در بانده بند دیکلو نو دو سر احسانو که تا دی چیز نبا تواولی او کامیاب بشی دو مصیبت نبا بچ شی دو دی بیماره اینا او چاگه دل خواگه درکلو خواگه او غورا خیط دیو پر سیدا نو چه کال که دن اصلا چه کالو مونو نو دو میاسه که بیاوزه نو بازی داکتران نو مولیانو کم بازی داسی باز وی مالا ارث چې کینو کا وا خلاص کړه مالا گزاره پکار دا نو دا سره تبا او برباد کو ته شرک نه من نه کو د بدعات او پریزه او ته نو خو د پار سورغه او د جهنم په لار روان شو اواغه ډاکټر چې څنګه ډاکټر روحاني ډاکټر هم دا سره شبای دین من شاه داخنه دې دا شرک دا بدعت دا رسم دا رواج نو واکه خو بده ګډ ورشي او چې کله دې دا غینه پرېس کوي او په خود بد پوه شي الکه واقع دا خو زه دینه دا خو شی نه راواو او چې مرشي نه پته وو ته ولګي چې واقع زپنې غلا روانو پوه شي که پوه نشي دا څنګه چې هر څه دی وای نه کا بیا داتن لزا وا سفرا وای نه ک لتدوهم الى صراط مستقيم او یقینا ته خامخار بلې بده خلق الله نه غلار تھا او بشکا کسان چی مان رولی پاکرت دید قرآن نبا لناکی بو نولیدن کی خلق با اراز که تا برا بلل که او کزمنگا رحموشی پده خلقو رحم پده اوکم او لرکم آغا چی پده بانی کم تکلیف ده نخام خادر نکی ده پسر کشو کی حیران و پریشانم پتا کی نیولی ما دیل را پازاب بانده پازاب جنگ بدر که ما نیولی بیا یا قاستالی ده مکی چی پیرا گره وام فمست او شرمنده نشو ځان شرمنده نه خپل رب تا او دې عاجزي ونګ الله تا حتا تر دې کله چې پران زمون په دې باندې دروازې خاوند عذاب سخت ناګان دی پای کو نو امید کوونکی نو امید شو او تبا او برباد والذي انشا لكم السماء والابصار والافئده قليلا ما تشكرون والذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله خلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الا قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السماء ورب العرش العظيم سيقولون الا قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده وتعالى عما يشركون قل ربي اما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن على ما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارخون ألم تكن آياتي تدعى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش لا إله إلا هو رب العرش الكريم فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ندی زینا اوس دلیل عقلی بیا دا اللہ ذاتے چ پیدا کری دی تالو دا پارا غوگونا او سرگی اولونا دا پارا دا پوئے کم پا کم کے کم شکریہ دا کوئی تازو دا اللہ دا نعمتونو دا دا اللہ نعمت دا شکریہ دے را دا کوئا دا اللہ ذاتے چ پیدا کری دی تازو پا مکہ کی او خاد لبا تازو پورتا کولے شی جمع کولے شی دا اللہ غزات دے چاگا جوندی کول عمر کول کے دلو اطلاب دو زمانے دو شپیہ او دو رضی دے تا سوال دا قلنکان ناک لے بلکہ وائی کافر پشاند آئے چھ وینا کروا اولنو وینا اولنو دا کروا قالو چاگے ویلو اولنو آئے زامتنا کلا چھ ملوش منوش منگا خاوری ویزا منوڑو کی آیا بیا منگ پورتا کولی جو تاقی وادا شوینا منگ سرا منگ سرا نانو منگ سرا زمنگ مشرانو سرا پخوا ددینا پخوا نو کم دے چه قیامت را رے در دا بیان دا پیغمبر مگر دا کسی دے اولنو دی بیا دلیل ہوا دا چا پہ اختیار کے رزمہ کوا چیز مگر کیوں سی گی کہیتا سو پویا زردے چوائی بدے خاص دا اللہ اختیار کے ہوا آیتا سو والی پر ناک لے ہوا سوک دے مالک دا اسمانو و مالک دا عرشلے دا آیاتو نمک کی تیرشی پو سولی کی منگ بار بازار آرہو جو زرد چوائی بدے خاص اللہ اختیار کی ہوا افلا تتقون تاسو ولن یریگی دا اللہ نا درے پیرے من قرآن ختمو یو اصولو کی من طول قرآن والو روالو تاو سبا اصولو کی اس پتہ لگی دلی کن پا اصولو کافے کی طول قرآن من پارا مسئلہ والو روالو بیا دا اس من روالو اور بیا پاخیر کی منگا پاخیر از بارے من دو طول قرآن مقصد ہوایو قلوا بیدی پلا من بیدی دا چاپا اختیار کرے دا چاپا لاز کرے اختیار دار یوشی او دا اللہ یجیر پناور کئے پلا یجارو لے او دا اللہ خلاف سوک پنا نشور کولے پناگیر سوک دے اللہ بابا ندے ولی ندے پیغمبر ندے پناور کولو والا اللہ رے ویزی چوزو دا فلانی ولی سا دا پناور نسو ان کنتم تعلمون کتا سو پوئی گئی زرد چوائی بدے خاص اللہ اختیار کی وا فانا تسرون کم خواہ تاسو بانی جادو اکڑے شا و جادو ربانی کم خواہ اکڑے شا مارا کم خواہ والو لشو توحید دا اللہ نا ملک رات دکلی منگتا پل حق پا قرآن حق حق حق وما ذا بادلاق اللہ الظلال ملک راز دو کلو منگ دیتا پا حق پا قرآن پا توحید ہوا انہم لکاذبون دا با ایمان لنده قرآن نو دروغ جن قرآن دروغ گانا توحید دروغ جن کام ندینیولی اللہ نائب ندین یولی اللہ نائب وما کان مومن الہن او نشتر اللہ صلی اللہ علیہ کوئی پدا وقت تزابان و طلبو حر و مددگار کل الہن طلبو لزابان و طلبو کل الہن حر و الہ حر و مددگار بما اغم مخلوقتا بما اغم مخلوقتا خلقا چه پیدا کرے دیا گو جول کرے دیا گو چه مددگاران دا اللہ سر نور وی نو خام خواب آغا نورو نور مخلوق پیدا کرے وی نو هر یو بخ پل پل مخلوق تا زان نسولے وی خوشتا نشتا کرنا مخیم تیر شیو دا غزی حکوی نو لفصداتا ولی علا بازم او خام خواب غلبا بکلے وی باز دیف بازو یو بویدا کوم بل بویدا کوم او وقت جاکالا بوا سبحان اللہ خو پاک دے نشتا کوی مانا نشتا پاک دی اللہ داغنا چا دے بیانی اللہ لرام عالم الغی پوی پا پتو سی زنو پکارو چد دے داغنا چا دے شرکان کے دا اللہ سرام وا پیغمبر رب زمار با کتا خیماتا آغا عذاب چا دے سر وعدہ کولیشی اللہ زمان پا جون دی ما دے لعذاب ارکے نو اے زمار با مگر زمان را پا قوم ظالمانو کے اللہ ما دا غی سرش میر گو رہنے کے ما دا عذاب نا بچ کا لیکن حدیث کی چرازی ما مخیر ازارت تبی قوم ها فتنتا فاق بیدنی الیکا ها غیر مبتون جد پا یو قوم بانی دا عذاب در اوستو ارادہ کے جو اللہ معبوضا پدا سے ہار کی چیزا زکم زوری شوی نیما دانا چیز پا ما امتحان نیشی امتحان خوب خام خارازی غیر مفتون چیزا کم زوری شوی نیما ما امتحان که اللہ مکم زوری کو و اینا علا اینو یکا او بیشکم منگ پدی خبرا کو خیو منگ تاتا اللہ وی اغا عذاب چوادی کم دی سرا لخال قادرون خام اغا قدرت لرن کیو تا ته بزو خما ستا په جون بوله عذاب ورکما قادر ما بدر کې ول ورک قاصالی مکه کې ول ورک حنین کې ول ورک بیا یو مقام ادفا دفکا بلتی پا مسرا یا سن چا به تر مسرا اسیا شرک لرا احسن کما خبر ده بل حکمت ادفا مکه ویلو کنه احسن ده نه ده چ خواګه خواګه آسن بیان د توحید شرک توحید کا بیان کا او شرک په دفع کا د سنت او بیان کا بدعت په دفع کا منګه خپویو په چې بیان نه الله وچ تکم بیان کې نو زه په خپویو ما چې تلا بیان د سره پاره کې او څنګه کې خلوا از مربا اوذ بیکا د پناوالم پتا سن پناوال منا مزات شیاطین داغا وسوسه د شیطانانو نا داغا چمبه د شیطانانو نا الله ما د شیطان د وسوسو نه بساتا واعوذ بک او پناوالم پتا سرا اے زما ربا ای حضورونی د حاضر دونا د پاره د وسوسه الله پتا سرا پناوالم چې ما ته حاضر بې ایمان نشي ترته وې پناوالم د حاضر دو او ته حاضر شوی او په جبه جاری کړو الفاظ شرک ردیو دا زم تکراو راي کنه هر ته پناوالي اول ته راغلي صورت النجم کې تلکل غرالي قل علا وان شفاعتهن دا سمون نوخ درو ګوره حافظه نه باشره وې حديث کې راغلي دي او قران کې راغلي دي او پناوالي اودل ته پجب شیطان جاری شوی الفاظ د شیطان نه هو اې زماره اعوذ بک از پناوالم پتا ایا زرون د حاضر درونه ماتا چې ماتا الله حاضر نشي اوسه سي د بارا حتا د دې زاجاو ادم الموت کله چې راځي او د علامات د مرګ هر انسان ته چې کله مرګ راځي او ته وي ای زم ربا ارجوني واپس کې مال را تکرار فعل نه تعبیر کړي پسغه سره پسغه د جمع سره ارجوني ها جمع په اعتبار زمانہ سره ارجونی دا پاسر کې څنګه ارجینی ارجینی ارجینی خدایانه تعبیر پس غید جمع سره وک ها وای چې کله یو انسان ته مرګ راشه او حالات وینې دی یا الله ما مملوا لګم دنیا ته واپس کا لګم واپس کا لګم واپس کا د سره پاره می واپس کا لعلی اعمل صالحا جزا عملکم نیک الله بیا توحید سنت د کوما الله قران بر د کوما خلق می دنیا تک الله لګم دنیا تک فی ما نن تعالی مقرا دا تا ته قران نشه نو چې بیا به دا افسوس کې هغه افسوس په خپل ژوند باندې ریشیا کا چې دنیا ته رسټو کړي تعالی مزه در کړي را خوندې در کړي دي بال بچي در کړي دي وخت در کړي دي مال در کړي دي خه مقرا او رسټو ترابون کې راځي کنه الله مالا ها کده دې رسټو کړم نو زه بیا فاصدق واقم آ زبا خیرات نو کما دلته ما رستو کا چا عمل کوم نیک اته الله ما رستو کا زفا صدق خیرات کما وکم من الصالح دے خیرات نہ منکار کے خیرات نہ کئ په قران او په دین دے کله مال لګئ او دویم دا عمل دے کله کئ فی ما ترکتو پاس کی چې ما پر خود دنیا کی الله ما چې دنیا کی کړی بیا با کار نو کما لا لا بو تسوی کلا چردا سیندا کلا چردا سیندا ان دا خدا یو کلمہ دا ان دا ارجعونی خدا یو کلمہ دا هو چده وینګه ده دې سورت فاتر ګورې تاسو تاسو څنګه واپس کوم تاسو هم عمر در کړو نو تا په عمر کې ولې فایده نه واغې سی بې ایمانا تاسو ما شفر کړو خلق به قران لوسل شپې خوږار وکنه د درس کې خبره ما سوتن زکه د لازم روزګار نه یې یره کار دی او دکانداری دی او د دنیا کارونه دي نو تعلیمونه دي نو د دنیا کاروبار خوده خودش په خو کاروبار نشته کنه د شپې وګورا دوشتمه سپاره صورت فاتر د شپې غیتم دی نو روزګاری خو ان اکثرهم للحق قران بدګنی زکه قران ته نکینی غد ګنی ځا او دیر شمایات دی صورت فاتر دوشت ما پارو گوره او هم یستریخون فی ها او دی بچگی باسی دی جهنم کی وای با دی ایج منگ ربا آخر جنا او باسی منگ دی جهنم نا نعمل صالحان غیر اللذی کننا دلده چه جهنم تا تره ره نو دا افسوس بکی اول دا صورتی مومنون کی په وخت د مرګ کې د افسوس کوي مرګ کې هم افسوس کوي چې الله ما دنیا ته کا او چال تلال شي نو هم د افسوس بکی اخر جنا وبا سم چا ملک نه کا غیر انا چرنګ کو دنیا کې الله موږ منور کاو نه کو بیا به نور کاو نه کو د قران عمل وکاو د دین کار وکاو الله بو تسوي اولم نو امرکما تذکر فی من تذکر آیا هم نو د کړه تاسو ته ما هاغه مو د عمر چې 15 اگست پای کی چاچ 15 اگست چاچ پکې 15 اگست قران زکاو نه پکې قران زکړیو چاچ پکې توحید زکاو نه پکې توحید منلیو تاسو کول لاو بالی راز لاو بالی ګرځې دي ان ایتن دې ما سي تاسو بس مزه کې چې خدا سره مزه بس ما می شي ان دا مرګ را روان دي سیبانو تیارې پکا دي مرلا دا حالات برازي په وخت مرګ کې خو بیا هم موږ ته پته لګي کنه چې دا سړی افسوس کوي او کنه دا چې موږ زو موږ ته هم بیا دا حالات مخې ته گی ان کلمتون بشکا دا واپس کړل دا یو کریمه دا چې دی وایونګه دا خو هغه ستره دی خبر وایونګه چې ما واپس کما واپس کا زو بیا نه کار کوم او سورتی انعام کې تیر شو ولو ردو لعادو ایمان ونو کزر واپس کم بیا بدا بدکار کے بیا بدا پلیتیانی کے ما تر پتر بندہ ومیم ورائیم برزخ او مکر دینا برزخ دی دینا لاوالا وی بل مقام دی داروان دی سیبا در آوری کسان لا محروحم ندی اغسطے ومیم ورائیم برزخ او لاوال دینا مقام دی برزخ دی الائیو میو بسون ترا غیرہ دی پوری دیو پائی کی پورتکولیشی اغیر کی بس اداواری کله چې پوکي او بلجی پښپې لای کی یعنی راز باندې ځو باندې بلچ یو پیډه منشي با بیا د پروګرام خپل له کسر ځان له سکړي او همیشه واه په فیدو کیو کسر دې نه کړي لال تباو بربادي بیا په نتاړمو د دنیا خلاصيږي نه په عهدو نه په زراتونو نه په مالونو بیا خلاصې ګرورا فلان صاحب بینوم یوم زینم نبی خپل ولی دا ایت منزا پاول ګور خپل ولی بکان نور کې پلارو نیکو زی بکان نور کې بازارس کې ولا تسالون او نه با تپوس کې دی یوب الله تپوس کړي کیږي یا یوب سرور سرور به مار کې چدا جی فمن سقلت انا سوچ درنی شو تر دنه کو دا کسان مې کامیابونه اواز او چسپکی شو تر دنه کو دا نو دا کسان توان کو زور فلزان نو لرا پجانو کې مې شا پر سوري به مخنو دا ویل رور مخنو دا ای ور اغسته چکم زتا ور ور سیګ نو اغزه اوپر سیګ کنا پر سیدری به مخنا ادی به پدی کی کالهون بد شکلا شکل به بدرنګ وی دنیا کې بدرنګ التم بدرنګ داولی بولا عذاب مل اکثر علت دا عذاب چراولی یا شرک او یا اکثر دا عذاب چرازی نسو قرآن نزدکول بیاوی اولم تکونا تطلالیکوم آیانو زمایہ تلا چلستے بشو پتاسو پتاسو پا قرآن نشلستے او توڑی روالو ہاں توڑی روالو توڑی روالا تبوی او توڑی روالو تاستا قرآن نشلستے چدا ما او د کما خلق براته د مختلفو زینونه په خاور وبراتو سنا او چروټي نوا لاندو شل نو پدی نو په تکلیف نو او زما کتاب به زکا او تاسو کې ډوره غیرت نو علم تکوناتی تطلال کوم او محلی والو توډيري او کړي والو او لاخي والو آن اوراغري آیاتونه زما چرسته به شو پتاسو بتاسو به زما قران نشلسته په نور کتابونو هم ټیوشن کې پیسې ورکولې فی سنا نو په دې خو تاسو نه مولانا صاحب یو روپې نه اغستا ها چې وب به نه اغستې نو تاسو کم جوړو مو چې تاسو قران نه زکاو به ایمانو علم تکوناتی تدل علیکم الله دې توفیق راکړي چې خپل په لګو ادا سے بیانو علم مزه کوي ها په هر ځای کې دا سے کوي ان شاء الله قران زده کوي څوک هم دې تیاریږي چې په دې مال لګي سوکم تیاری کی نہ چداز د کی خطبه خپل کوشش کی قالوا فكنتم بها تكذبون لا سمخ کی التم ویلو کنا فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تاجرون فكنتم بها تكذبون ورا وظالم شاتتن کی وی زمادی کتاب نا وظالم زال غبن کی وی زمادی کتاب نا وظالم سامر وی چې سیبه دې څنګه زکولې قصه خوان وی ظالما تهجرون پر خودن کې وی زمادي کتاب ظالما تکذبون دروغ وین کې وی زمادي کتاب ظالما تکذبون فكنتم بها اغاز زکول خو پرې دا تکذیب کوي دا مولا مراد ځاله کار کتره ټول دروغ وي ټول دروغ وی لګیای فكنتم بها تکذبون قالوا اي بدی دیبا یو افسوس کئی خوش لال شی رب بنائی زمانگ ربا غلبت علینا شقوتنا وائی زیادت شیوا پمنگا زمانگ بدبختی چو زمانگ کلی کی قرآن بیانی دا سفر پسی نو لل پسی نو صرف پسی کلیا پیادت تگو دلسو منٹو دشل منٹو لاروا وکننا قومن آلین اومن قوم گمراہ ومن قرآن کل ازدہ کریو امون نو قران والو مقابله کړوا ها قران زمون مقابله نه کې دا قران مقابله کوي اغه لابد دا افسوس قیامت کې بیا کې دا آیاتونه ځان ته مخ ته ونی صاحب قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ولزمن کارونه نشته زمونږه مخ کارونه نشته منګه ټول کارونه پری خود دي اصل کار مونږ دا ګڼلې قالوا ربنا غلبت ارض زما کار دے چاته ایر دې زما کار دے ور دې د دې کسانو کار نشره دې طلبو کار نشره دې سمه کار نه غل آبادیان کي اوغه ته پری خو دي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ظالمين دې خو مقصد نه لې کرالا غوا پپا خلالا غوا پر دې کوا ملاو سره چون چان سره یو چان سره کېدا خو کېولم کې انټرنیو وګینه مانا سه کې پرې دا اوس کار خل لا غون شي وی دي نه نه دیتا به کار وي او چې کار وي بیا الله څنګه ستا کتاب زده کوي بیا تا کې څنګه انقلاب راځي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين هم قوم گمراه علام گمراه. سوره قاف کې شکل د جهنم یالو د جهنم باس راځي ناغم سبب د شرک ذکر کوي. جهنم ته ذکر غرزوم چې شرک پکيو القيا في جهنم كل كفارنني علاو غرزو غرزو هر یو منکر جهنم ته گزار کې شرک کوي. ته وي جهنم ته گزار کې قران نه اوره دله قران نه ذکرې سورتي ملک راضی کنه اتم آیات کې قالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السير کاش کمنګ اورېدلې وې د الله کتاب کاش کمنګ ځان پوهه کړې د الله په کتاب هاي هاي هاي نو ما كنا ما كنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم اپدې به ان شاء الله چې ته یو ځای ملاو شي هول دې بل سوت کې لګې شی وکړو ان شاء الله وكنا قوم اپدې به ځای سنور قران کې خدا پرې دم نه غاسي غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما زرن چې خلق سور ظلم نو قران سره کړي ربنا اخرجنا منا دا یعنی دا معمولی کتاب نمسپک ګن لري معمولی کتاب قدر شتا د یو معمولی سیز قدر شتا خود قرآن قدر بالکل خلقو ختم کرده قربنا اخرجنا منها ایزو منگ روا منگ با انشاءاللہ دی قدر پیدا کو ایزو منگ روا اوباس منگا ایزو منگ روا روس زمان بیتا پوست کرو چو خلطقی موجودی میں کنظر پا دی خطون سپو جیگم ربنا ایزو منگ روا اوباس منگ دی زینا نفا انو عدنا کبیا منگ رو گرزیدو بیا د کفر تا بیا د خپل عمل د بد عمل ایت بشک من به ظالمان الله بیا من بد عمل نکو خو من له غوندې ولې غایر جینی جینی قال اخسو الله بالکر شی فیا فد جهنم کې ولا تکلمون ما سا خبر مکوې سورتی ها قاف کې التبراشی زکا خبر مکوئی وقد قدمت الیکم بالوید ما تاسو تا انبیاء را لگلو ما تاسو تا کتابون را لگلو اغید سر خبری کری دی ما سر خبر مکوئی بس وید پیغمبر وید کتاب وید حق پرس دلتوئی ولا تکلمون ما سر خبر مکوئی خسا کوری نا چا دخل کوئی سپیتا اللہ بو قریش سپو تاسو سپیے تاسو قپلیو زماغ پرستو پسے ولی انہو کانا فریق من بادی یقیناً شان دارے ویو ڈلا زما بندگانو کی دنیا کے زما یو ڈر تلگے بنو یقولون چاگئی بوی اید منگ ربا آمننا فافل لنا امنگی مان نولے بخنو کی منگتا اور راہو کی منگا اوتای غرا درام کو منگونا نفتخذ تموهم سخریا نیولیو تاسو آغیر را پتوکو اغیس تاسو نسوکو اختل بایمانو تاسو توکیو مسخری آغی پوری کولی مقابل مصر کولی ہاں توکیو مسخری دیننا توکیو استحضاری سورت سواد کی دوش پی تمایات کی مرازی قالو مالنا لا نرا رجالا کننا نعدهم للاشرار ام اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم ابصار توخ توخ یمن حتا تریان سوکم ذکری چیر کا دی ټوکو ستا سنا ير کړي دی ټوکو ستا سنا ذکری زما کتاب وګړه نن دی خلق له قران زکه زدګیږي موږ دی ټوک شروع کړی مولایان حق ورسته پوري وګړه مالا خیو کړه چې مالا خکه چې دا ختم شي نو خره یو الحمدلله یو دوزیو لس پنځوس نور پیدا کړي نو کل زمان در سنو که کم خالو کسا کار پکن نورم دیر کال رینم دیر دا سکنوی چه دا گینی دا پروگرامون رازی و دین ختمی گیا اللہ دا خپل کتاب دا پارا دیر خالو پیدا کئی وکنتم منهم تزاکون اوی بتا سو آغی پوری تزاکون خندیدون کی تا بسنگ خندا کولا آغی پوری تو بے خاندا سڑی ہے لیوانی بھی سڑی ہے دے مالا فریدہ دا سی لیوانی خالو دے بالابو انی دا الله خبر دی ګورا د چانه دی الله انی جزیتهم اليوم ما نن بدلو کایتا نن دوزی بدل می ونی ورکلا بما صبرو چاغ صبر کړي او په تکلیفونو باندې زما په دین باندې و اوزو فی سبیلی ها الله دې موږ له صبر راکړي الله دې موږ مضبوط کړي انوم وحدر کم پادری اس په تن لګي انوم الفائزون بشکدی کامیاب لاړی کامیاب شو قال ابو الله کم لبسم فی الارض سورہ وقت کړو تاسو دنیا کې دشمیر د کلونو نا قالوا نوای بده موږ وخت کړی یو ورځ یا سی صد ورځی فصلا دین تپوس کړه دشمیرونکو نا اچا چې شمیر کړی د فرشتو تپوس الله غې نه وکم له پته نشتا قال نوای مقصد دار یو ورځ عذاب را کا نور مرا کا مقصد دا چې الله موږ ته پته نشتا خو کرا کې نو یو ورځ عذاب کا انور راسره گزارا کا الله بسوي الا بسم الله قليلا واخنو تر کله تاسو منګل لګ لو انکم کنتم تدریس مقصد ده واخنو تر کله تاسو منګل لګ کاش که تاسو پويږي مقصد دار تاسو خو دنیا کې وخت تر کله او چې تاسو آی منګ راځه تر کله دا یا سسد راځي نو هغه هم ډیر دا تاسو لګ وخت تر کله هو کړم ایمان په لږ وخت کې راته نو دور وختم تیر کړي او چې ایمان په کې راولې صاحب یاسین ګورا په لږ وخت ایمان راولې او طالبګيري نو وکړي چله نو وخت کړي زکات او منځو حج نو کړي په لږ وخت ایمان راولې نو ما بچ کړ نو دور وخت د دنیا کې تیر کړي او کړي چې ایمان خو دې په کې راولې او دور وخت وکړه ځکه ایمان په لږ وخت راځي یعنی دوڑا وقت تیر کرے ہو چھے لگو دا طول دنیا دا مزی دا بودا سے کارا چھے لکا یومین نو آگا یومین کستاو نو آم ایمان پکی قبل دیشو تاولی پا ایمان ایمان نو رو رے قالا ابو اللہ اللہ بسم تاسو وقت نو تیر کرے مگر لگا او ایمان پلگ وقت راتا نو ولد ایمان نو رو رے کا ارمان کاش کتاسو پوئی دے افا حسی تمہائی خیال و گمان کوئی تاسو چو بیشک منگا پیدا کری تاسو آباسن بیکارا ستاسو خیال دارے چو منگ بیکارا و بسیو ننا انکم الینا او تاسو کنوائی چو منگ توا تاسو واپس نکلے شئی ما تو خوبا خام خاص تاسو واپسی کی گی نو چھت دے اللہ چو بادشاہ دری شاو دے لا الہ الا ہو نشتر بل حاجت پورک ان کے بیر دے اللہ نا پالن کے دار سے عزت مند ومیدو ما اللہ الانا خر او اواز سوک چرا بلی صدا اللہ نمدرگار بل بل چاہتا آواز کے دا مدد شوئی نو لا برحان لہو کلوئی ہاتو برحان کوم نوئی لا برحان لہو و مشرکا دلیل نشترے دسرا پر آمد کرو دا غیر بانی دلیل دسرا نشتا نو والے ہوتا آواز کے فا انما حساب ہوئی اند ربی بیشک حساب دادا ہاں بے شکا حساب در مشرک عند ربی در رب سر دے اللہ با در سر حساب کئے چھتو خورا مدد کئے دلیل در سر نشتا ایلہ در مشرک سر دلیل نشتا کلوی ہاتو برحانکوم کلوی فاعتو بی صورت من مثلی نو کلوی لا برحانا دلیل در سر نشتا لا برحانا لما چوا دلیل در سر نشتا مذہب علیہ سری صاحب قوم پر اخبر شرک تھا انہو لا یفرح الکافرون یقینا شان دارے نکامیابی کی کافر لا سورت ختمے کو ناول سرے لگے اول کسے لے لو قد افلح المومنون انہو لا یفرح الکافرون مومنان کامیاب دیو کافران ناکام دی لن خبر دا ویزی ازی امازول برازی قد افلح المؤمنون انه لا يفلح الكافرون مؤمنان دي کامیاب په دې صفاتونو باندې او کافران دي ناکام په خلاف دا پرستو په خندا وقر رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين تم دا الله نه بخښه واره انشاء الله وا اذن رب بخنو کی ماتا او رحم کی تو وهما وانت خير راہمین او تی غرات رحم کن کنا سورت کی رد شرک اعتقادی اثبات توحید او پاغے باندے دلائل اقلیہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رفضتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدعو عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم لو عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله كاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكن أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم آياته والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يحمل الباشا والمدر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهم في الدنيا والآخرة وهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سورت نور مدنی سورت دے ترتیب پا لحاظ کی سری رشتم پز سورت مومنون ننازل لے او نزول کی یو سل دویم پز سورت حشر ندے ربط او مناسبت دے دمخ کی سرا ارکلا چو سورت مومنون کی تحلی ذکر کا چزان مزین کا پخو صفتنو ماندے نور کی تخلی ذکر کی چزان ناناکار صفات لرے کا گند صفتونه در کې راغلي دي د ځانې لره کا ځکه متصلې راوړو یا سورته مومنون کی ذکر کا مخکې ګوره کنه مې خو هم ګوره سورته مومنون کی ذکر کا چې مؤمنان هغه دي چې خپل ځانونه بچ کړي د زنانا مؤمنان دې چې ځان به بچ کړي د بد فعلینا نو سورته نور کی هم دا چا حالت ذکر کړي چې هغه زنا کړي د زناکار بیان کئی چې زنا وکړه نو سزا یې سشوا یا سورته مومنون کې ذکر کړه چې مؤمنان هغه دي چې خپل ځان بچ کړي د بدی کارونو نه نور کې طریقه د ساتلو ذکر کړي د بے حیا نه چې ته څنګه ځان بچ کړي د بے حیا نه طریقه به د بچوالی ستا سي هغه اسباب به استعمالې چې یغزو من ابصارهم کتب وګوري سلورم دا سورت مومنون کے ذکر کری لا یفلح الکافرون کامیاب ندی کافر نور کی احکام ذکر کی چھ سڑے پا پلزان جاری نکی ناغا ناکام اگر دی ذکر متصل لولو نورم گرن روابط دی دو سورت دمخ کی سرا سورتی او دو سورت ممتاز او امتیازات سورت ممتاز پا پاکی دی بی آئیشی باندی مستقل دو رکو پا صفائی دا غیر آگلی وی یا سورت ممتاز دی جدا دی پا سزاد زناکار باندی دارنگی قرآن حدا سورت ممتاز دی پا سزا ورکولو دا اتیاد دوری چسوک حق پرس بدنامی دارنگی صورت ممتاز دے چې چا زنا وکړه نو غلا سزا ده په مسجد لیان باندې دارنگی او په وو آداب باندې خلاصہ او مقصد د سورتی نور سورتی نور کی دفع دفع شاد پارا سلور اصول او و مبادی ذکر کئے سلور مقصودی اصول لی بیاد دی اصول دا پارا آداب دی چا دی اصول بانی با سنگا بچ کے گی نو دا غیر پارا اسباب دی دوائی دی حدارنگی نو اغز ذکر کئے او مبادی دی ہوا یو اصل د دفع د فاشاد پارا چې بهای دی صورت کی مکمل طریقې صدر رد کړي یو انسان ته بهایي اورېږي دا بهایي دالا نو دی صورت کی داغي جلی غسی صورت نور زکه او ته درنا صورت وې هغه جلی ختمی او ستا پلک نرا ستا پلک نور او انا راولي بهایي تل رګي نور پکې راوالا بهایي لری ک سړیا تو مومن یو زلکی دی بی حیائی پیدا دا نو یو ذکر کئی اصل یو اصل ذکر کئی دوی مایات ماخذ الزانیتو والزانی فجدو کل واحد منوما میت جلد زناکار لسل دوری ورکی چه زنای اکلا چه دا شادی شودہ نی وعدی نی کرے او چه وعدی کرے نو بیا حر رجم دے فلا تاخذكم بما رافت في دين الله او ادنسي تاسل را پد دوالو نرمي په قانون د الله کې نرمي بنکه سزا او نور کا چې جرم ثابت شو ولی کوم جرم د سزا ور نکړه داغه مثال دلیونی سپری او لیونی سپری چې پرې خورو ناغه بیا نخپل ګوري او نبي پر دې ګوري هغه بیا چکه تیار چاته اغه کوکوریو کباروی کخپلویو کپردیو یا چا ته بیا چا کچه سزا ورکئی مجرم لا او نرمی مکوا کا خپلویو کپردیری دا صرف صحابه جاری کړو دا قوانین فزان باندې نبی علیہ الصلات والسلام سره مائز راغلو صحابی رضی الله تعالی عنہ په پماد الله قانون جاری کا نبی علیہ السلام ته مخوالاو بیا ورته وی زمانہ دا کار شویلے مخ حکم جاری کا نبی علیہ السلام پیدا اللہ قانون جاری کا دارنگی غائمی دیر آگلے وا او نبی علیہ السلام تو وی زمانہ جرم شویلے حضرت ما بانے دا اللہ قانون جاری کا ناغوی پا گیرے دی حمل شتو یاو زمانہ تی علور کو چیزا بچے پیدا شی بیارا شا دانو چوارو کا جیل کے واشو دا سی قانونو دا غی دا سی کلکو اغلالا حمل بچے پیدا شو بیارالا نبی علیہ السلام پیدا اللہ قانون جاری کر اغا خزا چیز اچت خاندان نوا او اغی غلا کرے وا او داغی پا شفارس کے حضرت عسامہ او حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت تا پیشو شفارس کے چیز حضرت ندی منگ شفارس نبی علیہ السلام اننګه مح مبارک داس تک سرشو ته ویل چې چاول په مخبانی انا لچول کړیو وای دا ناکار خلق تاسو ماته شفارس کوي ها چې دا د چت خاندان نو ول داسه کاری کرے او سزا حکم به جاری کړ الله وای نه زما کتاب کې معاف کېدل نشته دا د الله حکم دی ماته چې مجرم له سزا ورکا مجرم له سزا پکاري ولا تاخذكم بما رافت في دين الله ودننی سی دابا زنایا نے کئی حشرابون بس کی غلاگان با کئی ڈاکی با کئی تیو دو ڈاکو مولا سزاور کا بیا دے ڈاکو کی دیر بیا قتلو کی دیر بیا زناو کی برسر عام تا پچو کی دل سزاور کو نپتا بوئی گوئی دا ظلم دے دا خبر دے ولی کرنے دا وقانون دا خدا اللہ قانون دے اللہ تا وعدہ دے ولی کرنے چی سزاور کا مجرم لا ولا تاخذكم بما رافض في دين الله حكلا ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فالله فقيامت يقين وي سزا اول ورکا او چنين بيستا خو خدانو سزا چورکه ولي يشهد عذابهما سزا تا خلق حاضر کا چنوت عبرت والي يو معنا ظالمان رحم مكوا سزا اول ورکه دويم د ناکار خلکو سره مې یوځای کیگا ور هغه انسان پلیت ته نو هغه پلیت سره یوځای شي نو تام پلیت کوي پلیتی وبدي او ستا جامع صفاری نو چې هغه بو سره سو خوا کې ناشته او هغه لخت و خو دی نو ستا پاک جامع سو ګرځې دی پلیتی د پلیت سره نه لري ته اختا کوا پلیت نه نږدې مورزا تام ځان سره ګندکه تام ځان سره پاک سره یا نو پاکو ته بدلا کاږي پلیت سره مکیگا پلیت ته بدلا کاږي الماسیتو تجر الى ماسیت اخرى یو گناہ انسان را کاږي بری گناہ تا نو بیا وې الزانی لعن کو الا زانیتن مشرک پلیت د پلیتو سره کوي تک زنام پلیتوا مشرکم پلیتو راغی پلیتان د پلیتو سره کوي وحرم ذلک على المؤمنین او دا فعل د زنا دا په مؤمنانو حرام دی زکه بلې کینو او خاصم کافر او انګریز دی او مؤمنه او موحده ټول پلیتکار کې پتا خدا حرام دی سره د ایمان نه ځان ته دا وکه چې مؤمنه ما او کې پلیتکارونه حرم ذالک علی المؤمنین سوره نور دی له صفه کوي کنه حدا هو وخت مختصر دی مونږ وایو چې حرکو د بکی وایو در دریم دا چا چ پا خلق بدنام کو نو سزا ول ور کی اتیا دوری فلذوهم سمانین جلا وای د اتیا دوری اتیا دوری ول ور کا ولذ حق پرس بدنام کلو ولنی خنی خلق بدنام کو بی بی عائشہ ری بدنام کړی دا صحابہ ری بدنام کو پیغمبر ری بدنام کو دا کولو لایق نو ولا تقبلوا لهم شهادتنا بدا واولئك هم الفاسقون سو قصوص شو مجرم لا سزا ورکه فظالم برهم نے کہ ناکار خلق سر میوجے کی گئے چاچ پاک خلق بدنام کو سزا ول ورکه او سنورم مسئلہ دا لیان خزہ و خاون پیوب الالزام لگاو خزہ و سڑے ہوئی دا خزہ ناکار دا ما پا بد پہلی لیدل دا پنزہ سنور گواہانے پیش کرے او آغا خزہ بیاد زان ندفاع کئے سزا خدا آگے ختم شوا زکا چھ گواہی پیش کرا خو قاضی با دا یوبل نجودا کی زکا یوبل متحم کو بیا با نجوزے کی سو سور شو سنور یو پزالیم برا ہم نے کہ دویم بدکارو خلقو سرم یوجے کی گئی دریم ہا دنیکانو ہا چاچے نے خلق بندام کو سزاو لور کے او سنورم مسئلہ دلیان خزی و خاون پیوبل تورو لگاو او پیوبل قسمون رستو بیان دلیان رازی او دی سرا سرا وادبنا دی سنورو مقصد سورتو خود دی سرا سنور اسباب هم بیانی سنور اسباب دی یو پر دی کورتا مذہبی جازے بگلو وی رزانا مجوروا چی بی جازے روانے ویدان قیر فل در رشتہ دار دے رشتہ دار شرط دے سریا لا ترخلو بیوتن غیر بیوتی کوم خوزو لپکار دا دی چی کم سڑینا دا چا ستروی چاگتوی سیبا دا سی مرازا او کسط نمی اما غتوی چرازی سنت طریقہ دا دا چی جازے کسا کی غالا یا ورد بوا یا آواز کوا فلانیا آواز خشه ده یا گنتی وا داس مزا بی جازه یا ایو اللذین آمنو لا تدخلو بیوتن حتی تستانسو و تسلیمو علی علیہ سلام اجازه دویم عدب داده چه پرده ها نبگوری علکان پردو قل المؤمنین نبغوری الکان پردو خذو تا قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو نظر کته کی پردو جن کوته مو ګوره ذسکرونو هاو دا مخ ته ناز دی دکانو ته سړاله لراله چوار کو اوس بدا نه نه یلم یغضوا من ابصارهم و یافذوا فروجهم سرونه کته کی سترګه کته کی مو ګوره پردو الکانو تا و یافذوا فروجهم پردو خودو تا مگوری سرکتا کئی نوجوانانو نوجوانو بندی گورزی ادب کلا کئی او درم ادب داری خودو تم دے او سکولیانو کال جانو طالباتو قل المومناتی جغزودن من ابسارینا ویافضن بروجوننا کتا کئی اقپن نظرونا پردو علکانو تا مگوری کار دسرے دفلنی نوجوان سرام خپل کار سره کار دے یغزو یغزو من ابصارهن و یافضن فروجهن خپل شرم گاونو لحاظ پا کار دے او سلورم دا ولا یدینا زینتهن دے احکارا کئی خپل ڈولو سنگار خپل نمائش مخکارا کوا پردو علکانو تا اکرا کړی او کړی خدایرا خدای دا چې ګوره ما لاس کې دادی او ما سره ګوتمی دی او ما سره دا نه نه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ریورو کله نن خو بي خصتن نه ها ولا یبدین ته ودا شه ترور دی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او خیر دی او به دم چي مولانم ستر نه کی بيخي الگ افلانے استاد دلار شاہ دم دربانے واچھئی او دیکھے ہاں پیریان دی او دیکھے دا انات بے پیریان اوباسی دا سر ناروالی دمونا پدیر طریقہ چھ بخام خسر کینا نبی علیہ السلام چڑھے دا یو بیخد سلاس نو لگی دلے دا دمونا غرہ نورد لہ دا خلق و دزان یو طریقہ جوڑا کرے دا دنیا را خوش را خزی و سری و پیر دے اپلانے دے اپلانے دے خلق ٹول تباہ و برباد شو بی بی عاشوی شرما د نبی علیہ السلام لاس دی وی خزر سر نو لیدل چ لاس مس کړو یوی خزر یوی خزر لاس نزدې کړو پرده ولګې دلوا نبی علیہ السلام مدار سره بیان کاو او حبیات به اور سره کانو پیران پیدایشی دی دمګری پیدایشی دی دایو طریقې جوړا کړی دا نو ولا یدین زینتهن پشاډونو ورکه پیران دی وبال سو پر داس لخت داس کرځي لخت ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن وبدم کا حسا خولی کا اولور کا ماشومولے گا حوادہ ساتنو اس کا وبدم کا ٹھیک شو خدا نور طریقی ملتی خلق جوڑی گری دا ہو آسیو ولا يبدين ستر ضروری دے گورے ستر دیرا ہم نے ہاں او پنزم دا بے ودون لو دنو کے بے واد جن کی بے واد رکان دی بلتی او بلے ور کے وان کے علام من قوم بے ودون لو دنو کے ستا سنا ور کے بے ودون لو آدن کے نقصان بوشی او شپکم ہر غلامان چستا نو کر دے آدو کتابت دے کرے اغازات کے والذین یبتغون الکتاب ما ملکت ایمانکم فکاتبوهم واہ سعجب کتاب دینو ہو سورت نور دے معاشرہ سمئے ہو معاشرہ سی کا کور سی کا جنی والک سی کا مجرم نہ سزا کا بدکار خرکے حزان لرکم آشپگم اوم قانون دارے اور بسی اوم ادبو ولا تكرو فتياتكم البغاء فجنا کو زور مکوید بے حیائے داس زیتے ملے گا چالتا بے حیائی زدکی گی آتا بے حیائی جوڑی گی ننگوڑا بے حیائی سرسورا چھ بے حیائی دا سورا چھ گندگیری دا نتاو ستخم معلومات دی فضل غزینو کی دا ولا تکرو فتياتكم البغاء ودا په من کنه تعلیمونه کوي نه رنه تحسنا لتبتغوا رز الحیات الدنيا وما يكرهن فان الله بعد اكرم بعد اكرهن غفور رحيم حدان سنه په زکی سنیماګانو کې پاتې کوي همي دې سنه په کوي دمچوري په کوي دارنګي تا قسمه قسم پروګرامونه غلط به هي اسباب ولا دا سلور سوت وادبنا دري مثالنا یو مثال د مومن د اعمالو یو مثال د مشرک د اعمالو او بل مثال د منافق د حبد د اعمالو دا قائد او اخر کې بیا د درې ادبونو ورکې سورۃ انزلنا و فرضنا دا سورۃ را لګلې موږ دی لاله الله او ما را لګلې دا پیغمبر ځان له جوړ کړي و فرضنا ها اولادین کړی دی ما فرض نه ما غوړې فرض کړی دی احکام دې صورت حضرت عمر فاروق بزکوی رضی الله عنه ان شاء الله که ژوند دې زبې سوالو نه خیر وضاحت وکم او صورت نور جنکو لکانو ته وای چالکان سي شي جنکې سي شي صورت نور جنکو لکانو ته وای چې دا رلګي سفارا شي نن جنکې او لکان ته وای او بالکل ویشا دشنو فلمونو دیو خلق تبا و برباد تا دے بے حائے وفرزنا افرز کریمنگا احکام دی صورت او رالی گلی من پدیگی دلائل واضح ما دیکھ دلائل رالی گلی اخکارا اخکارا نوچو واضح کے وی ما داری بی شرم دیسے بی شرمی خبری کئی اللہ وی بینات اخکارا اخکارا لعلکم تذکرون خامقا تاسو یاد کئی دی صورت لرا دی احکام لرا الزانیت و زناکار خضا او زناکار سرے اوائی حر یودینا سلدری پر زنا کی خضا مخی کرے را او پر غلا کی سرے مخی کرے السارقو و سارقتو غلا تو شجاعت کار دے او بہادری شجاعت پر سرے کی زیاد دے پر نسبت خضبان او پر زنا کی خضا مخی کرے را زکا دعوت دا زنا دا خضن شروع کی اگر تو برتو اگر اسباب استعمالی علاقو جزکو مما خمائی نزدکے چھے نو بس اگر دیمو تا بیا ہر سفریدی موبائل نظر گوڑ گزار کی نو پائی کہ ہر سب برابری پہلے انسیدہ شی بیا یو بڑا سدا پروگرامون روانی ہاں ترجوندہ ازانیت وزانی زناکار بگلے بڑپو کنو سوا ہے سورا چی بے حیائی دا نو دائی گندہ دا ازانیت وزانی یو دمی موری کارو نما منتیو حیا او چونی مونږ د استاد ما ماته راګاله کا څوارو کده قدرتونه بګل ګورو دی کې وسی عاشما کولاو کو موبایل ته موږ واچا یا الله توبه چې کوم حالات وپای کی بل یو دو مار الله صلی الله علیه په واره کده وګورو ها ما یو خدای دا خدای ما ته خود شو ګورو دا حالات دي دا سه حالات چې زا ار سما دا غن ډیلیټ کړه مې سره کړه چا سره چې ته زمانه د کمره کې یو به خلک کو شو ګورو استاد ګوري بلکل حاغ دلیٹ منکل او ختم میکل دا حالات دینا ننگورا یو یو کسر و پینزو شپک شپک میموری کارو نئی ها پروگرامو نو کیو پایی که اگر پورا سیو کی چه ما پدی وقت تا سرا اپلانی سرا دا خبر دا پروگرامو نو دا لانجی منجی کنجی کری دی خواه دا زمانگ ریکار دی شرم و حیام بیان ورزی الزانیت و الزانی فجلو کل واحد من امامیت جلام زناکار خزو زناکار سره وای اړو دي دواو نسل دوری کانګریزان یې کین واغې خوصه ها مسلمان نسل په کارو داسه د زناکار د پاره شپک سزاګان قران خودري دي درې د دنیا سزا درې د اخر سزا یو د دنیا سزا د زناکار دا دی یذاب البا د مخه نورانیت به ختم شي د زناکار سړی او د خځې د مخ نه پته لګي چې هغه ډېر پلیتوي سړی د کرک اور دی بدوي دوی ویان کو سلو عمر به کم شي نو ما یو ظلم سلو کړ نو یو کسوری او سارا جرم دی زخ پلا زنایی مو زما او من نه کمی ما دا بل کا سارا جرم استاد هغه ځکه هغه ډېر مشهور دی نو هغه غریب راغی او استاد یې هوې چې داسې مېده دې مقصد دا نه دی چې مو داغو عمر مزيات په بيد نه لګيږي او لږ عمر به په دین لګيږي مړایي وي مېدا ورته وا چې ستا عمر څه फायदा ده ټول عمر په پدې توګه روانې دا ستا نو عمر حساب دی عمر دې کم نه کړه کم سره تست پیدا وې او تا خپل نه کړه ویان کو سر عمر او دې نقصان د دنیا و یورث الفقر غریب بشی ملنگ بشی بے مال بشی بدحال بشی ٹھیک دا وکه بچرچی مرچی خرس ته بدبان حالت ناکاره راځي دا د دنیا سره ده الزانیت و الزانی فجلو کل واحد من ممیت جلا وای هر یو دین سندره او دنی شي تاسو لا په دې دوار نرمی په جاری کول قانون د الله کې فی دین الله قانون د الله دا اللہ قانون کی پی بیا نرمی مکوا واتا ولی ظلم کرے یار ہاں تر دی ظلم سر مناسبی کتاسو یقین کہ ان کے یقین کو پا اللہ پر از آخر باندی ولی یشد عذابہما او حاضر دیشی سزا دے دوارو تا یو در دا مومنان حاضر کا او گورا او دوی چھ چازنا اوکلا سزا بیدائی الزانیتو الزانی دویم ازانی زناکار نکاح نہ کہیں نکاح نہ کہیں نہیں ہو جائے گی مگر زناکار سرا یا مشرک سرا او زناکار خزا لائن کو ہا نکاح نہ کہیں زناکار سرا نکاح مانا یو جائے کی دل نہیں ہو جائے گی سرا مگر زانی و مشرک نہ مقصد دار ہے ہاں زناکار سرا نکاح نہ کی گی حالان کی زناکار سرا ہو نکاح کی تو بہو باسی کله وکړه هم څه پته لګی زنا کړی او مسلمان سره نکاح هو کیږي سب کفر خو نه کوي هم عدالت وینې کیږي مقصد دا دی الله وي زناکار د زناکار سره یوځای کا مشرک د مشرک سره یوځای کا دا دواله پلیتی نو پلیت د پلیتو سره کا پوښې کنا ناکار د ناکار پلیت پلیت سره ګرځي پاک د پاک سره ګرځي خ خلق د خو خلقو سره راضي او داغي مجلس کې کینی او پلیت خلق د پلیتو خلقو سره کینی پلیت خلق د پلیتو خبرو هغه خو خي وحر مذالک وحرم ذالک المؤمنین او حرام دے دا فعل دے زنا پا مومنانو باندے و مومن پتا خدا حرامو تو نور چاکو نتا ولدہ کارکاو واللزین یرمون المحسنات ثم لم یتوب یربت شہداء ایت سورت نور واللزین آکسان بل چاچ پا خلق بندام کو سزا علور کے آکسان چے الزام علگو یرمون بدنام علگو لا پاک دامن خوز باندے بیا راتلو نکلو پا سلور گوانون ہوا یا غیر اتیادونی اولا ورکا اولا مودودی چاگو سورا نقصان کرے بی بی ہاں عائشے بدنامہ کرے و حب سجا دوارا زبان دراز ہوئے آگا بی بی چراغی پا بارک اللہ مستقل وحی را لے گلے وا لاغا سنگا زبان دراز ہوا تاثر پدی صدری لو ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا او مقبلوا تاسو داغه بارا گواہی چره یا غو منافقین چې بی بی عائشه باندې تور لګولې چې د پلاړي صحابي سره لارو ازکه انسان شو سره واولایګه هم الفاسقون او دا کسان دي ماتون ګلو کوونه د الله دا د الله حکمونه ماته مگر کسان ته به وکلا پس دې بدم الله هم فاسقو ناکارو چې ما دا کار کړو خو زما توبه ده بیا به داسې کار نه کوم بس سورت نور مې ولوست بچ څه شوي دي هغه شوي دي آینده کې واصلو عمل صحیح کو نو فإن الله غفور رحیم بیا خیر دی بخشش کوونکی دی مهربان دی او کثرت نور نه وروستو غلط کار کې لاړې نو تباه شوې او سلورم مسد لیان والذین ینمون ازواجهم آکسان چې پاک دام یرمون ازواجهم چې بدنامې کړي خپلې بیبیانې او نوی دل را گوان مگر خپل ځانونا سوا د خپل ځانونا نو گواهی یو د دې سلور گواهی دی په الله چې یقینا ځان غائب کو چې یقینا دې زه لمن صادقین زیم د رښتینو نا سره با سلور ذل قسم کی چې زما د قسمی زما د قسمی گواهی وو کې سلور زنا چې زما دا خزبت فعل دا زما دا خزبت فعل دا سلور زبان به وي اپا پینزم زل وداوی دا سر خاوندو چلانت دا اللہ دی علیه پدا یعنی پما انکان من الکاجبین که چرتوی دیتا روغ جنونا یعنی که زر دروغ ویما نزر پلانت شما دا خاوند بے ہوئی پخز جرم ثابت شو چې دا مجرم ہو کرده دا سکا خپل خاوند پی گوایی اکلا وید روانا لذاب او اول رکی با اول رکی دی خزینا انها و یدرو اول رکی انا دی خزینا سزا لرا صدا انت شهدا اربا شهدا شهدا بالله گواهی سلور گواهی پالا لرکی گی دی خزینا لرکی دی خزینا حد زنا عذاب حد زنا سزا لرا سلور گواهی پالا دا خزب سلور گواهیو کی زما دی قسمی مان دی کلی دا زما خواهن دروغوی دروغوی دروغوی انہو لمن الکاذبین یقینا دا خواهن زما ترق جن دی اپا پینزم زل بدا خزوی انہ غزب اللہ لی چی بیشک غصر اللہ را پدی باندی پا مالی دا اللہ غصی انکانا من السوادقین کچرتوی زما دا خواهن درشتی نو نام نو باز خزا پاک شو جرم نا سزا دے لرکا اگے پی جرم ثابت کے خاون نو دی دخپل زان دفاع اکلا نو سزا ختم شوا سزا ختم خوشوا دی پا گواہی باندی خوگورے قاضی بوز دی دوار منس کے لعان راولی لعان جدا والے دادا سو جدا والے دے چدا بلکل بیانی یو جے کی زکا توری پا یو بلو لگا او چکلا پا یو بل الزام ملکر یو بل نی جدا کئی بلکل چارو بیا یو جے کی گی نی یواز آگا نری خزو خواهن ارسوک جی دعا لکانی دعا خزی ارسوک جی ولولا فضل اللہ علیکم رحمتو کنگا دا اللہ فضل پتاسو دا اللہ میرے بانی انو سزا بیدر کلی وطاسو تا خدا اللہ فضلو شو وان اللہ بشک اللہ توب قولون کے حکمت والا دی ان اللذین جاؤ بلوکی عصبت من قوم بشکا کسان هو يكون خير ها خا زخدم تفصيل بي هو يكون ما هو دا هو يكون عزيزي بولي رسو زوال آخر و دعوان الحمد لله رب العالمين دا عزيزي بولي كافر نور بصباق خير انشاء الله بي هو سورة نور هو يكون بيان نور صالح انشاء الله